Van Kesteren met het NOS-journaal. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn 2 doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stortte een lawine van zand op meerdere voertuigen. 300 reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Nederland heeft vorig jaar een stuk minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Rusland bleef ondanks dalende afname hofleverancier van ruwe aardolie voor in totaal 21 miljard euro. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken, besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen voor Schiphol te verlagen. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. Zo zouden vliegmaatschappijen gestimuleerd worden om te verduurzamen. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen vroegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat motregen. Verder koelt het af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het eerst nog grijs met af en toe een lichte bui. Daarna breekt de zon vaker door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij de Nacht van NTR. We gaan het dit uur hebben over toerisme. De Nacht van NTR. Met Maartje Braam. In de voorjaarsvakantie pakken mensen hun koffers voor wintersport, stedentrips of de zon op een ander continent. Maar daarbij zijn er ook mensen die voor hun favoriete muziek op reis gaan. Naar zoute landen bijvoorbeeld. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Dat is in zoute landen. En in de zomer wordt Maastricht weer overlopen door toeristen die komen voor de muziek van André Rieu op het Vrijthof. Waarom doen mensen dat? Waarom reizen mensen hun muziek achterna? En zitten steden eigenlijk wel op muziektoeristen te wachten? In de studio is Leonieke Bolderman te gast. Als cultuursocioloog doet zij onderzoek naar de rol van kunst en cultuur bij stadsontwikkeling. Haar promotieonderzoek ging specifiek over muziektoerisme. Welkom, Leonieke. Dank je wel. Wanneer was jij voor het laatst zelf toerist? Goede vraag eigenlijk, ja. Ik kom net terug van een tijdje verlof. Ik zit helemaal nog in de babybubbel, dus dat was wel eventjes geleden. Ik denk de afgelopen vakantie naar Frankrijk. En dan probeer ik eigenlijk altijd ook wel even een muziekplek op te zoeken. En wat was dat deze keer? Weet je dat nog? Ik denk dat dat straatmuziek was. Dat we ergens iemand hoorden spelen en daar even bij zijn blijven staan. Ja. En als je dat doet als toerist in het buitenland, kun je dan al zeggen dat je muziektoerist bent? Ja, het zou kunnen. Als jij jezelf een muziektoerist noemt, dan ben je dat. Zo zie ik dat, ja. Oké. En zijn er mensen die zichzelf identificeren als muziektoerist? Noemen mensen zichzelf zo? Nou, dat is eigenlijk wel interessant. Want tijdens mijn onderzoek heb ik met veel mensen gesproken. Want ik doe voornamelijk interviews met mensen, langere interviews. En wat ik dan ook hoorde was eigenlijk dat mensen zich omschreven juist als anti-toerist. Dus geen toerist, maar wel geïnteresseerd in de muziek. En de reden daarvoor is dat mensen zich dan willen afzetten tegen het idee van toerisme als zon, zee, strand, oppervlakkige bezigheid, hedonisme. En als jij op reis bent vanwege muziek, dan ben je met iets anders bezig. Met de inhoud. Precies. Je kunt ook zeggen, dan ben je gewoon echt fan. Ja, inderdaad. Ja. En zo noemen mensen zich inderdaad ook. Ja, ik ben fan van die muziek en daarom ga ik hierheen. Een van die fans of muziektoeristen was Guus van Hoven, voormalig directeur van poppodium 013. En in 2011 liep zijn vakantie tragisch af. We luisteren even naar Omroep Brabant. Een drama voor popcentrum 013 in Tilburg. Directeur Guus van Hoven is omgekomen in Amerika. Hij was samen met zijn vriendin op vakantie in het Joshua Tree National Park in de staat Californië. Volgens de politie zijn de twee in het park omgekomen door uitdroging. Volgens de Amerikaanse pers kregen tweetal problemen met hun auto en zijn ze daarna te voet verder gegaan. Door de hoge temperaturen van ruim 40 graden Celsius zijn Van Hoven en zijn vriendin waarschijnlijk uitgedroogd. Ja, wat deden zij in het Joshua Tree National Park? Ja, de naam zegt het al, de Joshua Tree. En er is een album van U2. De Joshua Tree, met een hele mooie albumhoes van door Anton Corbijn, een foto geschoten van een bepaalde Joshua Tree. En zij waren op zoek naar die boom, om daar die albumhoes bij na te maken. Omdat U2 er op een bepaalde manier bij staat. En er zijn mensen die op zoek gaan naar die boom om dat te doen. Het tragische aan dit verhaal is ook nog eens dat ze niet in het goede park waren, want hij staat in Death Valley. Ja, en die boom die staat ook al niet meer. Die is omgevallen. Maar goed, ja, het is een beetje eigenlijk een nare aanleiding. Maar dit bericht wekte wel echt mijn interesse in. Oh god, dit is iets wat mensen doen. Het is een fenomeen dat bestaat. En waarom doen mensen dat eigenlijk? Ja, dus de voormalig directeur van 013 ging dus dat park in op zoek naar een boom. Omdat U2 daar ooit voor stond of daar een foto heeft gemaakt. Ja, precies. Wat vereeuwigd is op die albumhoes. Ja, in het enorm uitgestrekte terrein is dat. Ja, inderdaad. En fans houden ook een beetje geheim waar het nou precies is, zodat je er echt naar op zoek moet. De zoektocht naar die boom en dan uiteindelijk daar aankomen. Daar gaat het om. En het is zelfs zo dat er een betonnen plaquette ligt op die plek waar die boom stond, met de tekst Have you found what you're looking for? Het is natuurlijk ook een verwijzing naar weer een U2-liedje. Maar ook de vraag, ja, waar ben je naar op zoek en heb je het nu gevonden nu je daar bent? Wat eigenlijk ja perfect mijn eerste onderzoeken naar muziektoerisme samenvat. Dus het is echt een ding onder fans ook. Er zijn meerdere mensen die op zoek gaan naar deze boom. Ja, absoluut. Ja, en dat zie je met meer plekken van muziektoerisme. Zeker als ze langer bestaan. Want we begonnen met het liedje Zoute Landen. En dat is natuurlijk zo'n hit geworden dat je kunt voorstellen van, oh leuk, oh, ik ga ook eens naar Zoute Landen kijken of ik dat strandhuisje kan vinden. Maar daarbij is natuurlijk de vraag, hoe lang gaat dat toerisme bestaan? En je ziet dus bij plekken zoals die Joshua Tree dat mensen blijft trekken. En mensen blijven gaan ondanks de hitte en dit soort tragische verhalen. Ja, precies. Ja. Is dat nou typisch gedrag voor de muziektoerist? Ik vind het een beetje gevaarlijk om te spreken van de muziektoerist. Omdat ten eerste, dat soort onderzoek heb ik niet gedaan. Dus ik doe interviews met mensen waarin ik echt langere tijd praat over hoe ze dat ervaren, wat ze doen, dat soort zaken. Maar dan kun je niet zeggen, ik weet nu van alle muziektoeristen hoe ze dit beleven. En daar komt bij dat muziektoerisme zelf heel divers is. Dus je kunt het hebben over inderdaad mensen die naar de Joshua Tree gaan. Maar ook mensen die naar Père Lachaise gaan. Maar ook festivals kunnen eronder vallen. Dus het is ontzettend divers en ja, zoveel verschillende soorten muziektoeristen, toerisme, zoveel soorten toeristen heb je ook. En dan komt er ook nog eens bij dat je inderdaad de incidentele toerist kunt hebben die muziek leuk extra meegenomen tijdens mijn gewone vakantie kan hebben, of iemand die echt een speciale bankrekening heeft om alle concerten van een bepaalde tournee van een artiest te volgen in het buitenland bijvoorbeeld. Dus het is zo divers dat je niet echt kunt spreken van de muziektoerist. Dus ook niet van typisch gedrag van een muziektoerist? Nee, dat niet. En er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die wel opvallen. Bijvoorbeeld het zijn vaak niet de toeristische highlights die mensen dan bezoeken, maar zo'n boom waarvan je denkt, ja, wat moet je nou bij zo'n boom? Nou, dan kan er misschien iets aan de hand zijn, zoals muziektoerisme of ook filmtoerisme of literair toerisme. Dat heb je ook. Hè. We spreken ook wel van mediatoerisme. En ja, wat grappig is, wat ik zelf verwachtte, was dat je dan op zo'n plek mensen zou zien die naar muziek luisterden. Omdat het over muziek gaat, dus dan wil je dat ook horen. Maar wat ik veel heb gehoord tijdens mijn onderzoek, is dat mensen dan zeggen, ja, dat is niet nodig, want ik hoor het al in mijn hoofd. Dus dat wat ik verwachtte te zien, dat zag ik juist niet. Ja, dus jij verwacht dat mensen hun telefoon erbij pakken en naar een nummer gaan luisteren. Ja, precies, inderdaad. En dat was dus eigenlijk helemaal niet zo. Want ja, dat hoefde niet. Je kent misschien wel het fenomeen van de oorwurm, dat je een liedje niet uit je hoofd krijgt. En dit was dus ook, zodra je op zo'n plek was, begon de interne platenspeler te spelen voor veel mensen. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook wel ervaren heb. Ik ben bijvoorbeeld in Stockholm geweest voor ABBA-toerisme. Nou, ik kreeg het niet meer uit mijn hoofd. En niet dat ik nou zo'n enorme ABBA-fan ben, maar ja, dat was wel grappig dat ik me dat van tevoren niet gerealiseerd had en dan zelf ervaarde en hoorde van mensen. Ja. En wat gebeurde er dan in Stockholm, of wat zag je waardoor ABBA helemaal ging leven in je oor? Nou ja, ik ging daar mee op een ABBA-wandeling van de binnenstad. Dus dan ga je met een gids allerlei locaties af die belangrijk zijn geweest voor ABBA, of waar ze hebben opgetreden of waar ze inderdaad op een foto staan. Tussen de locaties die we afliepen, speelde die gids dan ook weer liedjes. En die zette ze natuurlijk stil als je er was. En sowieso, als zij wat verder vooruit liep, dan hoor je dit al niet meer. Maar dat stimuleert dat dan heel fijn. En ook als je dan buiten die wandeling om daar rondloopt en kijkt en je dat verbeeldt, dan hoor je die muziek ook. En dat is ook een deel waar mijn onderzoek over gaat. Wat is die verbeelding nou eigenlijk? En verbeelding wordt vaak in theorieën visueel besproken. Dat je echt beelden voor je ziet. En voor mij was de vraag van, ja, maar wat betekent dat nou als we het over muziek hebben? Want muziek is niet zichtbaar per se. Ja, op zo'n albumhoes, maar muziek is nog meer dan dat. En wat doet dat met je verbeelding? En wat voor verhalen heb je gehoord van mensen? Echt heel divers. Maar waar ik op uitgekomen ben, is dat geluid en die muziek eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met die verbeelding. Dus je verbeelding is ook, noemen we het, auraal. Je hoort er ook geluid bij. En je kunt je dat goed voorstellen als je bijvoorbeeld denkt aan het nieuws. Dat is heel gek als je dat zonder geluid hoort. Dat hoort daar ook bij, hè? Als je beelden ziet zonder geluid, dat is altijd een beetje gek. Want geluid maakt het ook echter in die zin. Dus dat is één. En het andere gedeelte is de emotie. Dus wat ik in mijn onderzoek echt heel specifiek gezien heb, als je kijkt naar stimuleert muziek de verbeelding, dan speelt emotie daar ook een grote rol in. En er is vaak een emotie aan verbonden. Aan die verbeelding en aan die muziek. En gaat er ook een emotie vooraf aan überhaupt naar Stockholm gaan voor ABBA? Nou, dat kan inderdaad. Hè? En dat is vanuit de sociologie weten we dat muziek een belangrijke rol kan spelen in wie je bent, in je identiteit. Als er belangrijke momenten zijn in je leven, kun je daar een liedje bij hebben. En ik zeg niet dat iedereen dat heeft, want daar moeten we altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Als muziekonderzoeker is muziek heel belangrijk voor mij, maar er zijn ook mensen die het niet zo belangrijk vinden en dat is prima. Maar binnen het onderzoek wat ik gedaan heb, zie je mensen liedjes hebben bij echt belangrijke levensgebeurtenissen. En aan de hand van die liedjes kun je dus het verhaal vertellen van wie je bent. Dus muziek kan heel erg verbonden zijn met je identiteit. En dat is een van de bevindingen in mijn onderzoek. Is dat mensen dus naar plekken gaan die met die liedjes te maken hebben. En wat is voor jou, want je zegt als muziekwetenschapper is muziek voor mij belangrijk. Hoe belangrijk, of wat is jouw relatie met muziek? Ik speel zelf een instrument. Niet professioneel, zo goed ben ik ook weer niet. Maar dat is er altijd. Ik luister graag naar muziek. Ik maak muziek. Dwarsfluit, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik speel dwarsfluit. Ik heb mijn man ontmoet via de muziek. Dus voor mij speelt het een grote rol. En mijn werk is grotendeels muziek. Ja, dus ook veel emotie rondom de muziek. Ja, zeker. Ja. Ben je zelf ooit naar een specifieke plek gegaan, louter en alleen voor de muziek? Ik zit even te denken. Ja, kijk, omdat ik natuurlijk ook festivals onder bijvoorbeeld muziektoerisme schaar. Ik heb ook festivals bezocht, dat doe ik nog steeds. Dus in die zin. Bijvoorbeeld concertbezoek als je ergens in een stad bent en ook nog eens naar een concert gaat, dan ja, is dat ook bezoek vanwege de muziek. En ja, nu is het voor mij ook altijd moeilijk om mijn werk en persoonlijk gescheiden te houden. Hè? Want voor mijn onderzoek mag ik naar hele leuke plekken en dan ben ik de hele tijd met muziek bezig. Dus ja, dat is ook een reis die om muziek draait. Maar het is ook mijn werk. Dus ja, het is een beetje een beroepsdeformatie ook aan het worden. Ja, dus je gaat dan ook snel in de analytische rol. Of dat niet per se? Ja, ook dat. Maar ik kan er nog steeds ook zelf van genieten, hoor. Om het mee te maken. En sowieso, dat heb ik ook gehoord van de mensen die zelf beleefd. Als je bij een concert staat en het raakt je, kun je echt meegenomen worden door die muziek. En even in je muziekbubbel zijn. En of je daar nou als onderzoeker of als fan bent, of beide. Dat maakt dan niet zoveel uit. Muziek is groter dan de sociale rollen. Ja, zeker. Laten we naar muziek gaan luisteren. Het eerste nummer van Snelle, Suzanne en Freek, De Overkant. Waarom koos je dit nummer? Dit nummer gaat over een jeugd in de Achterhoek. En daar zingen ze over. En vooral de clip is ook interessant. Want wat ze daar doen is jeugdfoto's namaken. Ze hebben dan een foto bij zich. En dan gaan ze die foto namaken op de plek waar die genomen is. Ook zoals het voorbeeld waar we mee begonnen over Guus van Hoven. Die wilde dat ook gaan doen. Dit doen muziektoeristen ook. En wat daar interessant aan is, is eigenlijk de context van mijn onderzoek. We zien dat je identiteit, waar je die op baseert, veranderd is in de afgelopen 100, 150 jaar. Het is niet meer je lokale waar je geboren bent, waar je werkt. Je lokale leven alleen, wat je identiteit en je wereldbeeld eigenlijk bepaalt. Maar die wereld is steeds groter geworden onder invloed van media. En dat is tv, hè, dus dat je nu kunt zien en weet wat er in New York gebeurt. Makkelijker dan 100 jaar geleden. Maar we zien ook dat wereldbeeld steeds meer bevolkt wordt door plekken uit de media. Dus bijvoorbeeld uit films, uit muziek, uit literatuur. In die clip zie je dus eigenlijk een beetje terug wat mensen daarmee doen. Van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven. Eén kroeg en één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder plein. Wil nergens liever zijn. De stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon. Af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden. Het is stil hier aan de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom nergens anders thuis. En ja, er rijden treinen hier. Aan de oevers van de IJssel. Als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is. Daar waar het glas niet half leeg maar half vol is. En een open deur los is. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder plein. Wil nergens liever zijn. Het is stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon. Af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Te stil hier aan de overkant. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Te stil hier aan de overkant. Want iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Te stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is stil hier aan de overkant. Is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, waar je fiets gewoon nog overland. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden. Stil hier aan de overkant. Nostalgie is het. Toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Je zei net dat je onderzoek ook zo begon met het idee dat muziektoerisme toch ook een soort nostalgisch gehalte heeft. Ja, dat klopt. De theorieën die er op dat moment waren over, hè, waar gaat dit nou om, waren echt gebaseerd op Elvis-toerisme naar Graceland, Beatles-toerisme naar Liverpool. Een fenomeen van snowbirds noemden ze dat. Mensen die een beetje rond hun pensioen waren. En dan naar die plekken gingen uit nostalgie. Omdat dat de muziek uit hun jeugd was. En dat dat de verklaring voor muziektoerisme was. En daar wilde ik graag wat aan trekken. Want het is diverser, het is meer dan dat. Het bestaat al langer dan wat toen de gedachte was. Maar nostalgie is inderdaad, en dat kwam ook uit mijn onderzoek, wel belangrijk voor mensen. Maar het speelt ook wat meer mee dan dat. Ik heb ook wel eens gehoord dat de muzieksmaak van mensen wordt bepaald zo in je tienerjaren. Dus in die zin is het ook logisch dat het dan nostalgie met zich meebrengt. Ja, dat klopt. En daarom speelt het ook een belangrijke rol. Hè. Het is niet dat het helemaal niet klopt dat nostalgie niet belangrijk is. Maar ik wilde meer dimensies eraan laten zien. En ook echt onderzoeken van wat voor rol speelt ook de veranderende samenleving in muziektoerisme als fenomeen. Ik had het net over die verbeelding. En dat je wereldbeeld ook verandert. Dus het is ook een aanleiding om echt dat soort veranderingen te onderzoeken. En nostalgie maakt er onderdeel van uit. Ja. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. In de studio zit nog steeds Leonieke Bolderman. En zij deed onderzoek naar muziektoerisme. Je zei net dat je de veranderingen wilde onderzoeken. Daarbij vraag ik me af, wanneer is het muziektoerisme eigenlijk opgekomen? Dat is altijd een beetje flauw, want het hangt er ook vanaf hoe je het definieert. Muziek en reizen zijn al heel lang met elkaar verbonden. Zoals ik het bekijk, relateer ik het ook aan de ontwikkeling van toerisme. Dat zie je opkomen met de Grand Tour. Dat is meer een fenomeen van de moderniteit. Het idee van een gescheiden werk en vrije tijd is niet altijd zo geweest. Dus op het moment dat je dat ziet opkomen, ontstaat ook toerisme om iets te doen in je vrije tijd. En eigenlijk vanaf 1950 ontstaat echt massatoerisme. We steeds grote groepen mensen geld en tijd om op reis te gaan. En muziektoerisme valt eigenlijk in de ontwikkeling dat je nadat massatoerisme ziet dat er steeds diversere soorten van reizen zijn. Dus mensen willen niet alleen maar meer naar het strand of naar de seaside resort, noemen ze dat dan. Maar gaan ook op windsport, gaan ook op yoga retreat en gaan ook op muziektoerisme reis. En hoe heb je dan deze of de veranderingen hierin onderzocht? Het eerste wat ik al noemde is dus dat de toenemende rol van media in het leven van mensen. Dus dat is één aspect ervan. Het andere is ook die ontwikkeling van toerisme. En je ziet nu bijvoorbeeld ook veel discussies over toerisme. En dat zie je eigenlijk ook weer terug in dat muziektoerisme. Aan de ene kant van wanneer wordt een plek overspoeld door muziektoerisme en wanneer gaat dat niet goed. Een voorbeeld daarvan is de Magical Mystery Bus van Into the Wild. Die stond, moet ik zeggen, op een plek in Alaska in Denali National Park. En het was een hele moeilijke reis om daar naartoe te komen. Maar veel mensen gingen dat toch doen, hiken, en kwamen in de problemen. Dus de autoriteiten hebben gezegd, we willen dit niet meer. En die bus is verplaatst. Daarmee kunnen ze zien dat een plek het soms ook niet aan kan. Dus Into the Wild, dat is naar aanleiding van die film die destijds heel populair was. Ja? Inderdaad, ja, dat is een film gebaseerd op een roman. En er zit ook een hele populaire soundtrack bij van Eddie Vedder. Liedjes daaruit staan ook in de top 2000 elk jaar. Dat is eigenlijk een combinatie van verschillende media. Tegelijkertijd, wat je ook ziet aan dat muziektoerisme, is dat het steeds meer ingezet wordt als een strategie van steden of regio's om een ander soort toerist aan te trekken dan bijvoorbeeld wat we in Amsterdam als probleem kennen, de drugs vrijgezellenfeest toerist. De stad Utrecht heeft het bijvoorbeeld al gedaan. Echt een marketingcampagne opgezet rond muziek. De wat rijkere dertiger aan te trekken in plaats van de dagjes toerist die misschien niet zoveel geld uitgeeft in je stad. Dus aan het begin van deze uitzending stelde ik de vraag, zitten steden eigenlijk op muziektoeristen te wachten? En eigenlijk is het dus ja. Ja, inderdaad. En dat zie je ook als ontwikkeling. Dat er ook echt consultancies nu opkomen. Die muziektoerisme als marketingstrategie voor steden verkopen. En zeggen, nou, als je dit stappenplan volgt, dan word jij een muziekstad. Wat investeringen en bezoekers aantrekt. Dus het is niet zo, want er is nu natuurlijk veel ook te doen over toerisme of te veel toerisme. En laat ze alsjeblieft weggaan. Ja. Maar als het over de muziektoerist gaat, dan wordt er gezegd, laat maar komen. Ja, inderdaad. En je ziet daar ook een mooie verandering in het denken over toerisme. Hè? Er was al vaak de intentie van, ik wil zoveel mogelijk toeristen naar mijn bestemming trekken. Hè? En dat is lange tijd de marketing geweest. Zoveel mogelijk mensen trekken. En nu zie je daar ook een verandering in. Dat er nagedacht wordt over van, oh, maar dat kan ook een probleem zijn. Ik wil een bepaald soort toeristen trekken. En muziek kan daar een strategie in zijn. Want we weten nu, de muziektoerist bestaat niet. Maar als steden erop zitten te wachten, zou je kunnen zeggen dat ze keurig zijn. De muziek is een keurige toerist. Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er is een heel leuk artikel over donker toerisme, noemen we dat. Dark tourism in Scandinavië. Van metal toeristen die naar bepaalde kerkjes gaan die afgebrand zijn door bepaalde artiesten. Dus je hoeft er niet altijd op te zitten wachten. Oké, dus Scandinavië zit niet op de donker toerisme te wachten? Nou, misschien niet. En hoe kan dan, want als we dan bijvoorbeeld Amsterdam nemen, lekker dicht bij huis, daar Femke Halsema, de burgemeester, wil minder toeristen. Maar hoe kan dan een campagne voor de muziektoerist juist helpen om het toerisme een soort van te reguleren? Wat kan een stad doen om muziektoeristen aan te trekken? Ja, ik denk dat daar twee aspecten aan zitten. Het ene is, het werkt niet zo één op één. Dus als je die campagne doet, krijg je die soort toerist en dan is jouw probleem opgelost. Was het maar zo simpel. Hè? Dus je kunt het proberen, maar dat is ook deel van mijn onderzoek. We weten gewoon nog niet hoe dat precies werkt en wat nou echt effectief is en niet. En is dat zo voor elke stad in elke situatie? Nou, de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. De werkelijkheid is altijd complexer. Tegelijkertijd de tweede helft van je vraag. Kun je die nog even herhalen? Ja, ik vroeg me af of hoe, zeg maar, muziektoerisme een soort uitweg biedt in dit overtoerisme. Zoals ik zei, het is niet één op één. Dus je kunt niet zeggen, en zo wordt het wel af en toe verkocht door die consultancybureaus, van nou, dit is de magische oplossing, maar dat is niet zo. Maar tegelijkertijd kun je wel zeggen van, ik probeer aantrekkelijker te worden voor een bepaald soort toerist. En je kunt daar wel een aantal dingen in doen die daarin kunnen helpen. Nog steeds krijg je dan, want bijvoorbeeld een stad als Amsterdam is gewoon populair. Het is de hoofdstad. Er zijn veel aantrekkelijke plekken om te bezoeken. Dus je kunt toeristen niet in die zin weren. Hè? Maar je kunt wel proberen om ook de toeristen te trekken die wel wat meer geld uitgeven in je stad. En die wel een andere voorkeuren hebben in activiteiten. Dat is ook echt marketing, hè? Dat je doelgroepen aanspreekt en probeert geïnteresseerd te krijgen. En wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen uitlichten? Is dat dan gewoon echt het concertgebouw? Bijvoorbeeld, ja. Daar worden ook wel reizen omheen georganiseerd. En kijk, dat is allemaal niet heel groot. Hè? Dat is geen massatoerisme waar we het over hebben. En er zijn wel een paar voorbeelden die wel groot zijn. Zoals Elvis Graceland, wat ik al noemde. Liverpool van de Beatles. Maar die locaties draaien daar ook echt helemaal om. En bijvoorbeeld een stad als Amsterdam is zo divers. Dat ik niet verwacht dat opeens de muziekstad van Europa gaat worden in die zin. Zijn er cijfers eigenlijk? Er zijn wel wat cijfers. Bijvoorbeeld voor Engeland is er een organisatie die heel actief is in het verzamelen van cijfers hierover, UK Music. En zij schatten, moet ik even nadenken wat het meest recente cijfer was. Van een tijdje terug weet ik dat ze 1,3 biljoen pounds per year, zoiets hadden ze het over. Van Graceland is het ongeveer 600.000 bezoekers per jaar. Dus dat is de stad Rotterdam ongeveer. Dus dat zijn wel flinke aantallen. Ja, dat is best serieus. Maar uiteindelijk binnen dit hele grote toerisme aantallen blijft het een niche. Ja, het is een vorm van niche toerisme inderdaad. En jij als cultuursocioloog interesseer je ook voor kunst- en cultuurbeleid in de stad. Heeft dat nog heeft toerisme daar nog iets mee te maken? Ja, zeker. Ja, het gaat om de aantrekkelijkheid van je stad, hè, voor inwoners, maar ook mensen die het willen bezoeken. In die zin, ja, het gaat ook over je stad levendig maken en houden en hoe je dat stimuleert. En dan die levendige stad maakt het een prettige omgeving voor mensen om te wonen en ook om te bezoeken. Dus het stadsbeleid en het aantrekken en toerisme hangen absoluut met elkaar samen. Ja. En als het over toerisme gaat, wordt er automatisch aan kunst en cultuur gedacht of niet per se? Niet altijd, maar cultuurtoerisme is wel steeds belangrijker. Je ziet dat bijvoorbeeld ook op Europees niveau, dat er echt op ingezet wordt en steeds meer aandacht voor is. Dus het is er wel. Aan de andere kant zie je ook wel natuurlijk politieke bewegingen waarin kunst en cultuur minder gestimuleerd wordt en minder belangrijk is. Dus het is wel de vraag hoe zich dit gaat ontwikkelen. En heb je daar een antwoord op? Als wetenschapper ben ik altijd erg benieuwd hoe dat gaat in de toekomst. En dat is natuurlijk ook weer interessant om te onderzoeken. Ik moet wel zeggen, ook bijvoorbeeld in Nederland hebben we de afgelopen 10 jaar, 15 jaar gezien dat er bezuinigd wordt op kunst en cultuur. En dat is wel een van de dingen die ik ook in mijn onderzoek wil laten zien, is dat het wel waarde heeft. En niet alleen de economische waarde, alhoewel dat vaak toch wel als een belangrijkste argument genoemd wordt. Maar ook wat we noemen symbolische waarde. Dus wat kunst en cultuur betekent voor de identiteit van mensen. Dat was het eerste gedeelte van mijn onderzoek. Maar ook voor steden. Steden hebben ook een identiteit. Regio's hebben ook een identiteit. En kunst en cultuur is bij uitstek geschikt om dat verhaal te vertellen. Konden mensen in jouw onderzoek dat onder woorden brengen? Hoe kunst en cultuur hun identiteit vormgeven bijvoorbeeld? Zijn mensen zich daarvan bewust, bedoel ik? Ja, en dat is het leuke aan de langere interviews die ik doe. Kijk, als je daar 10 minuten over praat, dan kom je niet zo diep eigenlijk. Hè. Het zijn dan diepgaande gesprekken. Maar als je een uur met iemand praat hierover, dan komen deze voorbeelden wel naar voren. Hè. Bijvoorbeeld wat ik zei over dat liedjes belangrijk zijn op belangrijke levensgebeurtenissen. En dat mensen daarover vertellen. Hè, dus ik had iemand die vertelde over zijn jaar op uitwisseling in Japan. En dat hij de herinnering had dat hij daar op een pleintje zat. En met iemand muziek deelde. En dat dat echt een moment van connectie was. En daar die muziek nog steeds bij hoort voor hem. Maar ook dus dat belangrijke jaar voor hem in zijn eigen ontwikkeling, dat hij weg was en op zichzelf. En ja, het is misschien iets wat mensen wel herkennen die dat ook gedaan hebben, zo'n uitwisseling. Daar gaat het eigenlijk om. En dat die betekenis die muziek kan hebben en die plekken die daarbij horen, dat is de kern van het onderzoek. En buiten muziek geldt dat ook voor bijvoorbeeld films of literatuur? Of ja. daar heb je niet specifiek naar gevraagd? Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar toen ik wat ik nu vertelde over dat hele persoonlijke verhaal, dat was deel van mijn promotieonderzoek. En dat was onderdeel van een groter project. Dus ik had een collega die deed onderzoek naar literair toerisme en eentje die deed onderzoek naar filmtoerisme. En zij hebben ook wel vergelijkbare dingen gevonden. Dus de emotie is in die zin vergelijkbaar. Het maakt niet zoveel uit of je zeg maar een boek achterna reist of een muzieknummer. Nee, in die zin niet. Misschien het soort locaties kan soms een beetje verschillen. Wat ik ook wel tegenkom is dat het geloof in dat muziek op een of andere manier speciaal is, toch ook wel een rol speelt. Zeker voor mensen die zelf heel erg van muziek houden. Dat heel erg benadrukken van muziek is anders voor mij. Dat staat dichter in verband met mijn emotie of zo, op die manier. Maar aan de andere kant, dat wil niet zeggen, want ik geloof niet dat voor iemand die heel erg veel fan is, dat dat heel anders is. Dus die kan ook zeggen van ja, maar film is toch wel echt uniek. Dus het gaat meer om dat geloof in het unieke van muziek of film of literatuur. Je kunt niet zeggen dat dat objectief zo is. Hoe jij dat ervaart is anders dan hoe ik dat ervaar. En als muziek voor jou belangrijk is en film wat minder, dan ja, natuurlijk heb je dan daar een ander gevoel bij. Ja, je doet eigenlijk als wetenschapper onderzoek naar ervaringen. Ja. Die kun je eigenlijk ook nooit in twijfel trekken. Nee, inderdaad. Nee, dat zou ik ook zeker niet doen. Maar voor mij is het juist interessant van hoe beschrijven mensen dan die ervaring? En wat kan ik daaruit halen? En ga je dan ook op zoek, want je spreekt dan verschillende mensen, verschillende muziektoeristen. Ga je dan ook op zoek naar parallellen of overeenkomsten tussen de verhalen van deze mensen? Het is heel verleidelijk om dat te doen. Het heeft ook te maken met wat wil je nou uiteindelijk met dat onderzoek? Gaat het alleen om het optekenen van verhalen en is dat dan wetenschap of niet? Wat ik veel doe is wat je noemt grounded theory. Dus dat je echt kijkt vanuit die verhalen van mensen van kan ik hier inderdaad een wat breder toepasbare verklaring voor vinden. Tijdens mijn promotieonderzoek, en ik heb daar uiteindelijk een boek van gemaakt, heb ik ook een theorie ontwikkeld. Maar die gaat meer over hoe kun je muziek nou verbinden met plaatsen en wat gebeurt er dan als mensen als toerist daarin stappen. Hè? En die theorie is een voorstel van nou, ik denk dat je dat zo analytisch kunt bekijken. Maar met elk onderzoek wat je doet, pas je dat natuurlijk weer aan, hè? En leer je er meer over. Dus het is niet de eindtheorie van wat muziektoerisme is of betekent. En dat hangt ook samen met wat ik net zei over veranderende samenleving. Die verandert nog steeds, voortdurend. Dus ook ideeën over wat dit betekent en wat dit doet, veranderen daarmee. Ja, dus de theorie die je vandaag gebruikt kan morgen alweer ouderwets zijn. Ja, en dat is niet erg. Zo gaat kennis een stapje verder. En kun je iets zeggen over die theorie die je hebt gebruikt? Voor mij was de beginvraag van hoe is muziektoerisme überhaupt mogelijk? Want muziek is onzichtbaar. Een oud docent van mij zei ooit muziek is trillende lucht. Nou kunnen we daar nog een discussie over hebben. Maar het laat wel mooi zien dat muziek dat is iets ongrijpbaars. Terwijl toerisme, bijvoorbeeld in een theorie van de socioloog John Urry, gaat over bezienswaardigheden, sightseeing. Je gaat iets bekijken. Dus hoe kan dat samengaan? Nou, dat was een vraag die ik heel interessant vond in het begin. Hoe werkt dat dan? Dus mijn theorie begint ermee om te kijken van hoe kun je die muziek nou verbinden met plaatsen? En er zijn 4 manieren. De eerste is de muziek zelf. Dus als jij een didgeridoo hoort, kun je denken aan Australië, of een doedelzak verbinden mensen snel met Schotland. Tweede is beeld en tekst. Dus bijvoorbeeld die videoclip van Snelle en Suzanne en Freek. Of die albumhoes van Guus van Hoven. Maar het kan ook een liedje zijn zoals Zoute Landen, waar het in de tekst in de titel zit. Derde is het leven van de artiest. Dus dat zijn de mensen die naar Père Lachaise gaan. Hè, waar de artiest begraven ligt. Of juist het geboortehuis bezoeken van een componist. De vierde is de plek waar muziek gemaakt, geproduceerd of geconsumeerd wordt. Dus je kunt dan denken aan opnamestudio's. Abbey Road in Londen of de Hansa Studios in Berlijn. Of in mijn onderzoek gingen ook mensen naar de opnamestudio van U2 in Dublin. Ook in de hoop om de artiest tegen te komen trouwens. Maar je kunt dan ook denken aan festivals. Dus bijvoorbeeld Burning Man, hè? In Amerika is ook een populaire bestemming om naar op reis te gaan. Ja, dus eigenlijk heel veel mogelijkheden waarbij de aanleiding telkens de muziek is. Ja, precies. Ja, ja. Laten we naar een muzieknummer gaan luisteren. En we hadden het al even over Eddie Vedder van Into the Wild. En je koos Just Brief. Waarom koos je specifiek deze? Omdat ik het zelf ook een heel mooi liedje vind. Maar inderdaad, de aanleiding is ook dat voorbeeld wat ik noemde van Into the Wild en die bus die dan verplaatst is en ook de problemen die je daarbij kunt hebben. En dit liedje is ook een van de populairste nummers van dat album. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks, they got none, yeah, others, they got just one, Stay with me, or let's just breathe. Mm, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't want you to hurt. There's so much in this world to make us bleed. Stay with me, you're all I see. You're, did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, nothing you would take, everything you gave. Oh, hold me till I die, I'll meet you on the other side. Dit was Eddie Vedder met Just Breathe. De nacht van NTR. Maartje Braam. In de studio zit Leonieke Bolderman en we hadden het net over muziektoeristen. Mensen die voor hun muziek of lievelingsartiesten de wereld overreizen. Heb je een vraag voor haar? Dat kan. Stuur een berichtje via onze gratis NPO Radio 1 app of bel 0800 1121. En na het nieuws van 3 uur wordt jouw vraag dan beantwoord. Op dit moment, Leonieke, doe je onderzoek naar Detroit, de stad in Amerika. Een muziekstad, denk ik. Hoe belangrijk is de muziek daar? Nou, als je het aan iemand vraagt die woont in Detroit, die zal ongetwijfeld zeggen heel belangrijk. Detroit heeft een ontzettend rijke muziekgeschiedenis van Motown, Stevie Wonder, ja, noem het allemaal maar op, Marvin Gaye. Maar ook techno komt uit Detroit, wat sommige mensen niet weten. Maar ook artiesten als Eminem, Aaliyah is al wat ouder, maar komt er ook vandaan. Madonna is zelfs in de buurt opgegroeid. Je kunt eigenlijk niet voorstellen hoeveel muziek er uit Detroit komt. En je hebt er een tijdje gewoond. Ja, dat klopt. Zag je daar dan ook allerlei signalen van muziektoerisme? Ja en nee. Hangt er een beetje vanaf op welke plek je komt, natuurlijk. Kijk, Detroit, net als elke andere stad tegenwoordig, heeft veel festivals. Dus zeker, hè, als je dat als muziektoerisme beschouwt, zie je dat absoluut. Maar er zijn ook plekken waar je het wel kunt zien. Er is bijvoorbeeld iets dat heet de Grundy Ballroom. Dat was in de jaren 60 echt een podium waar veel bekende artiesten opgetreden hebben. Het is nu een van de bekende ruïnes. Als we aan Detroit denken, zien mensen dat beeld vaak voor zich. En dus die plek ook. Alleen, er is iemand die heeft een soort belangengroep opgericht. De Friends of the Ballroom. En zij proberen dat gebouw eigenlijk te redden van de ondergang. En een van de dingen die ze hebben gedaan is een artiest gevraagd om daar een muurschildering op te maken van de MC5. Dat is in Amerika een hele bekende band geweest. Dus daarin kun je toch zien. Je ziet ook veel muurschilderingen bijvoorbeeld van Aretha Franklin. Toen ik daar woonde was ze net overleden. En toen zag je er steeds meer. Je ziet Stevie Wonder. Dus je ziet in op al die gebouwen zie je ook tekenen daarvan. Van die muziekgeschiedenis terug. Dat als je, ja, als je een andere scene zit, dan heb je bijvoorbeeld echt de underground feestjes van die techno scene bijvoorbeeld. Dus dat is weer een andere manier op een ander moment van de dag dat je het ziet. En jij doet onderzoek naar kunst- en cultuurbeleid ook daar. Mm-hmm. Als je zo'n muurschildering van Aretha Franklin ziet, dan zou je zeggen, ze zijn trots op hun muziekgeschiedenis. Ja. Kan ik dat zo stellen of niet? Ja, en ik denk dat zie je niet alleen in de muurschildering. Dat zie je ook als je met, of dat hoor je als je met mensen praat. Dus mensen zijn heel trots, ook op de stad. Hè? Detroit het was het ultieme voorbeeld van stedelijk falen genoemd. Maar de mensen die daar wonen zien dat niet alleen zo. Er is ook heel veel trots op die stad. En dat zie je ook in de trots op de muziekgeschiedenis. Want wat voor stad is het eigenlijk? Ja, Detroit is een stad die heel groot geworden is door de auto-industrie. Heel rijk geworden ook is. Het was ooit het Parijs van Noord-Amerika, een van de grootste en rijkste steden. Maar de stad heeft ook heel veel verval gekend. Dus toen die auto-industrie slechter ging, zijn er ook heel veel mensen de stad uitverhuisd naar de buitenwijken. En de stad zelf is toen vervallen geraakt. In 2013 is zelfs failliet gegaan, de gemeente. Als grootste stad die failliet gegaan is in Amerika. Terwijl de buitenwijken ontzettend rijk zijn. Dus je hebt daar hele grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Die buitenwijken zijn echt een van de rijkste gebieden in Amerika. Terwijl je dan op een half uurtje rijden in de stad zelf de armste wijken tegenkomt. Dus die tegenstelling is ontzettend groot. En dat is aan de ene kant erg natuurlijk, ook om te zien. Maar het is ook daardoor een ontzettend interessante stad. Van wat gebeurt daar? Hoe ontwikkelt die stad zich? En wat doen die tegenstellingen ook? En ik ben dan vooral geïnteresseerd in de rol van kunst en cultuur daarin. Want je ziet tegenwoordig dat kunst en cultuur ingezet wordt voor stadsontwikkeling. Dus om de stad mooier te maken, leefbaarder te maken, aantrekkelijker te maken. Maar tegelijkertijd kan kunst en cultuur ook uitdrukking geven aan die ongelijkheid. Het is eigenlijk een soort bijna politiek middel. Het kan uitdrukking geven aan de ongelijkheid en het kan de ongelijkheid ook versterken. Ja, heerlijk die tegenstelling. Ja, daar word ik als wetenschapper helemaal interessant van. Hoe zit dat? Blij van. Hoe zit dat nou? Dat is super interessant. Hoe kan dat? En deze zomer heb ik daar een artikel over gepubliceerd over die muurschilderingen specifiek. Want een muurschildering is in de openbare ruimte. Dus dat is altijd een statement. Hè? Je kunt er langs lopen natuurlijk en je kunt het negeren, maar het is aanwezig. En in die zin is het altijd politiek. En je ziet dus dat er muurschilderingen zijn die in opdracht gemaakt worden. In opdracht van een gemeente bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Maar je ziet ook muurschilderingen die clandestien komen. Hè? En uitdrukking geven aan een verhaal of een idee. En daar zie je dus echt die spanning ook in. Van wat doet zo'n muurschildering? En heb je daar al een antwoord op? Ik heb gekeken naar muurschilderingen die met muziek te maken hadden. En wat voor muziek zie je daar dan in verschijnen? Wat krijgt een plek in de stad? En dat is met name eigenlijk Motown verleden. Maar als je in Mexican Town komt, dan is het Mexicaanse muziek die centraal staat en de Mexicaanse identiteit. Je ziet heel mooi dat daar verschillende verhalen in naar voren komen van verschillende groepen in die stad. En tegelijkertijd zie je ook, en dat is iets waar ik nu ook naar kijk, protest rond muurschilderingen ontstaan. De gemeente heeft de opdracht, er is een nieuwe autofabriek in de stad en daar zit een grote muur omheen. En daar mogen dan ook muurschilderingen op komen om het wat mooier te maken. En toen is er een opdracht uitgegaan van, artiesten, kom met een voorstel daarvoor. En dat zijn dan weer artiesten van buiten de stad. En daar is lokaal dan protest tegen. Van, ja, dit is niet ons verhaal. Waarom mogen wij dit niet doen? Hou het bij ons. Deze plek is ook van ons. En we worden al zo vaak uitgewist. Er zit ook een geschiedenis aan vast van buurten die opgedoekt zijn voor snelwegen in Detroit in de jaren 60 bijvoorbeeld. Dus, zijn twee arme wijken weggevaagd omdat daar een snelweg moest komen. En die pijn daarvan klinkt door in dit protest, want het ligt niet ver uit elkaar, die buurt. En hoe heeft Detroit hierop gereageerd? Om wel wat te kijken naar, kunnen we ook lokale artiesten deze opdracht geven? Ook voor andere projecten. Want er zijn meer van die beautification, noemen ze dat, om de stad mooier te maken, projecten. Dus daar wordt wel wat rekening mee gehouden. Maar het blijft ook lastig. Want tegelijkertijd moet je natuurlijk ook al die artiesten hebben. Die moeten dat kunnen doen. Wat je ook wel ziet, is dat steden voor de prestige gaan van een bekende naam, een bekende artiest. En die dan van buiten aantrekken. Dat voorbeeld wat ik net noemde van dat podium waar ook zo'n schildering op staat, dat is gemaakt door een artiest uit L.A. Daar is dan weer geen protest tegen. Maar je ziet wel een beetje frictie, omdat ook die belangengroep uit de buitenwijk komt en niet uit de buurt zelf. De buurt zelf, dat gebouw, is eigenlijk eigendom van een kerkgemeenschap. Die weer heel andere plannen heeft met dat gebouw. Dus daar zit ook weer wat spanning in. Het lijkt me ook ingewikkeld om kunst en cultuur te maken in een stad waarin de tegenstellingen groot zijn. Want wie geef je een podium en wie niet? Ja, precies. En dat is precies de vraag. Wie krijgt dat podium? Wie neemt dat podium? En welke reacties komen daarop? En dat is dus, ik kijk niet specifiek naar de muurschildering, maar ik kijk juist naar de context waarin die ontstaat. En ook voor muziek. Ik kijk niet naar de muziek zelf. Ik analyseer geen liedjes, maar ik kijk naar de context waarin die muziek leeft. En heb je dan ook inzicht in hoe Detroit beslissingen maakt bijvoorbeeld? Kun je hun kunst- en cultuurbeleid ook daadwerkelijk inzien? Of daar ben je niet geïnteresseerd in? En dat is ook weer het soort onderzoek dat ik doe. Dus dan kijk ik naar, wie is nu de cultuurwethouder? Of wie is nu, ze hebben een nachtburgemeester ook. Maar ze hebben ook nu iemand die speciaal aangesteld is om dit soort kunst- en cultuurprojecten te leiden en te initiëren. En dan ga ik praten met zo iemand. Dan heb ik het erover van, wat is er gebeurd? Ik kijk ook naar de historie van de ontwikkeling. Wat is er gebeurd in de stad? Welke beslissingen zijn er genomen? En dat soort dingen kun je wel achterhalen. En als je dan bijvoorbeeld een nachtburgemeester staat, hij of zij dan altijd, is hij of zij altijd representatief of een soort visiteplaatje voor een bepaalde groep? Of is het een individu die op zichzelf staat? Dat is ook de spanning, denk ik, in onderzoek doen. Hè? Als je iemand spreekt als je kijk je naar het instituut, naar de individu. Maar instituten bestaan ook uit individuen. En hoe ligt die verhouding? En dat is een hele fundamentele vraag. Hoe sta je daar tegenover? En ik denk dat het een wisselwerking is. Dus, want als onderzoeker moet je ook die keuze maken natuurlijk. Hoe vlieg ik dit aan? Ja, absoluut. En dat is, ik ben wel echt, dat noem je kwalitatief onderzoeker. Dus ik kijk wel echt heel erg naar, en we hadden het net ook over mijn interesse in ervaringen van mensen. Ik zal nooit zeggen dat het één op één representatief is voor een grotere geheel. Want dat is niet het wat je kunt doen met het soort onderzoek wat ik doe. Dus dan zou je echt enquêtes en dat soort dingen, statistisch onderzoek doen. Dan kun je zeggen voor groepen mensen of iets geldt. Maar dat kan ik op basis van het soort onderzoek niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat iets voorkomt. Of de nuances die erin spelen, die spanningen blootleggen waar ik het net over had. En daar gaat mijn hart als onderzoeker sneller van kloppen. Ook al weet ik dat de conclusies misschien wat beperkter zijn. Met welk onderzoek ben je nu bezig? Op dit moment ben ik inderdaad bezig met onderzoek naar dat beleid in Detroit en hoe daar nu tegen aangekeken wordt. Ik ben ook bezig met het opzetten van nieuw onderzoek, want dat ik in Detroit woonde is eigenlijk alweer een tijdje geleden. In de coronaperiode ben ik weer terug verhuisd. Van Amerika uit? Ja. Terug naar Nederland, iets dichterbij. En nu ben ik nieuw onderzoek aan het opzetten. Ik zou bijvoorbeeld graag deze zomer teruggaan naar Bayreuth, waar ik tijdens mijn promotieonderzoek geweest ben, 10 jaar geleden alweer. Om te kijken hoe ze omgaan met de geschiedenis van het festival. Want de Wagner-familie heeft niet zo'n makkelijke relatie. Die waren erg close met Hitler eigenlijk. En ik vind het heel interessant om te kijken van wat gebeurt er met die erfenis. En zeker 10 jaar geleden was dat nog niet zo groot. Maar nu heb je ook de cancel culture. Dus ik ben heel geïnteresseerd in hoe gaan ze daar nou in die stad mee om. Hè? En dat idee van die cancel culture. Wat betekent dat voor het festival ermee omgaan? omgaat, hoe de stad ermee omgaat. Maar ook hoe de mensen die het bezoeken, hoe die dat allemaal zien. En ik heb dus ook nog die interviews van 10 jaar geleden. Dus dan wil ik eigenlijk gaan kijken van, ja, hoe is dat denken ook veranderd daarin? Dus daar ben ik nu mee bezig. En ik probeer daar ook wat geld voor bij elkaar te sprokkelen om dat te kunnen doen. Want ja, als wetenschapper moet je dat, hoort dat er ook bij. En verder ben ik geïnteresseerd. Dus de bredere vraag is de rol van kunst en cultuur in stadsontwikkeling. Dus Detroit, dat ben ik nu aan het opschrijven. En eigenlijk een beetje aan het afronden in die zin. En omdat ik dan terug verhuisd ben, wil ik ook wat lokaler gaan kijken. Van, goh, wat kan ik daarmee? Wat kan ik ook bijvoorbeeld met dat muziektoerisme in Nederland? Dus dat zijn allemaal dingen die ik nu wil gaan ontwikkelen. Is er iemand anders die dat ook onderzoekt? Het muziektoerisme in Nederland? Nou, eigenlijk niet dat ik zo weet. Ik weet dat er iemand in Nijmegen is die ook geïnteresseerd is in muziektoerisme. Maar verder zijn we niet zo heel breed gezaaid in onze muziektoerisme community. Nou, dat is op zich ook heel leuk om de enige te zijn. We gaan nog heel even naar Detroit, want we gaan luisteren naar Aretha Franklin. I Say a Little Prayer. Je koos voor een artiest uit Detroit. Ja. Wil je er nog iets over zeggen? Nee. En hier komt ook weer de verbondenheid van wat je onderzoekt en wat je leuk vindt naar voren. Ja, ik vind het niet erg om hier naar te luisteren. Aretha Franklin met I Say a Little Prayer. Zometeen na het nieuws kun je je vraag stellen aan onze gast Leonieke. Door te bellen naar 0800-1121. Of je kunt een bericht sturen naar onze gratis NPO Radio 1 app. Nu eerst het nieuws van 3 uur. En dan zijn we zo bij jullie terug. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland heeft vorig jaar een stuk minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Rusland bleef ondanks dalende afname hofleverancier van ruwe aardolie voor in totaal 21 miljard euro. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn 2 doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stortte een lawine van zand en puin op meerdere voertuigen. 300 reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen voegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken besloot het kabinet vorig jaar het aantal vliegbewegingen te verlagen. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. Zo zouden vliegmaatschappijen gestimuleerd worden om te verduurzamen. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar nog wat motregen. Verder koelt het af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het nog grijs met af en toe een lichte bui. Daarna breekt de zon vaker door en wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom terug bij De Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Maartje Braam. Vanaf nu kun je bellen of appen naar 0800-1121. Of onze gratis NPO Radio 1-app met je vraag aan onze gast over muziektoerisme of iets in die trant. En we hebben al wat berichtjes gekregen. De eerste is van Rob. En Rob vraagt zich af: waarom vinden mensen een geboorteplaats van een artiest waar ze fan van zijn zo interessant? Ja, kijk, je moet je voorstellen, als die artiest heel belangrijk is in jouw leven, hè? Dat hij er was op de momenten dat jij het moeilijk had, of dat je juist heel blij was. Dan is naar die geboorteplek gaan is dan ook een bijzondere ervaring. Hè? Daar voel je dan een soort band mee. En dat hoor je vaak terug van mensen. Dat heb je ook van iemand die je sprak in je onderzoek gehoord. Ja, precies. Ja, van goh. Het was bijvoorbeeld bij dat. Ik ben ook naar Bayreuth geweest voor Wagner toerisme. En ja, je hebt daar ook het graf van Wagner. Ja, en daar gaan mensen dan heen. Daar leggen ze wat op. Hè? Je laat wat van jezelf achter op die plek. Dat is onderdeel van die reis daar naartoe. Het is eigenlijk gek als je het zo zegt dat kunst en cultuur soms toch een beetje wordt ondergewaardeerd. Als je dit soort verhalen vertelt, dan het neemt echt een plek in mensen's leven, toch? Ja. Een andere vraag van Dorinde. Hoe doe je eigenlijk onderzoek naar een muziektoerist? Hoe weet je dat iemand naar een stad of land gaat voor of door de muziek? Als ik zelf in een stad ben, kijk ik daar... Als ik zelf in een stad als ik zelf een stad bezoek, kijk ik als ik daar ben wat er allemaal te doen is. Soms is dat een concert en dan gaan we daar naartoe. Valt dat ook onder muziektoerisme? Ja, dat kan. En ja, in mijn onderzoek kom ik dat ook tegen. Hè? Want wat ik doe en ook gedaan heb, is dat ik naar plekken ga. Nou, zoals bijvoorbeeld, ik had het net over Wagner, Bayreuth. Daar is een festival. Tijdens dat festival ben ik daar naartoe gegaan. Ik ga dan niet alleen op een bankje zitten en kijk wat er voorbij komt. Maar ik ga natuurlijk ook op de Wagner-wandeling. En als er een concert is, ga ik in de pauze. Kun je daar dan rondlopen? Het is in de zomer, lekker warm. En dan spreek ik mensen aan. Hè? Dus dan weet je al dat mensen daar waarschijnlijk om die reden zijn. Maar ja, je gaat in gesprek met mensen. Hè? En soms komt ook voor, en dat was dus heel leuk bij dat onderzoek, die Wagner-wandeling is in de middag. En blijkbaar is de historische wandeling van de stad om 9 uur of 9:30 in de ochtend. Wat voor veel mensen gewoon veel te vroeg was op vakantie. Dus die zeiden, nou, doe mij die muziekwandeling dan maar. Niet dat ik nou zo'n Wagner-fan ben, maar dan zie je ook de stad. Komt me veel beter uit. Hè? Dus ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Hè? We begonnen ermee om te zeggen dat muziektoerisme heel divers is. En dat zie je in die motivaties ook zeker. En ik zei ook, er is niet dé muziektoerist. En dat is hierin ook die intensiteit van die rol van muziek. Hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Robert dan, er bestaat toch een link van muziek met beeld, tussen haakjes clips, films. Bestaat er dan ook beeld/locatietoerisme? Ja, en je ziet dus ook heel mooi, hè, dat het in elkaar overgaat. We hadden het voorbeeld van Into the Wild. Dat is en een roman en een film en een soundtrack. Ja, is dat dan muziektoerisme, literair toerisme, filmtoerisme? Ja, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Maar het fenomeen is er wel. Hè? En dat je ziet dat heel veel mensen daarop afgaan. En dat maakt het dan interessant. En een deel van het onderzoek wat ik ook doe, en wat mij ook drijft als onderzoeker, is te kijken naar heel veel theorieën die we hebben over kunst en cultuur, zijn eigenlijk heel visueel gericht. In mediastudies vakgebied gaat het vaak over film, tv. Maar dan wordt vooral het beeld behandeld. En ik ben nou juist geïnteresseerd in. Maar de muziek, het geluid maakt daar ook deel van uit. En wat gebeurt er als we daar naar kijken en die theorie toepassen op muziek in dit geval? Wat blijft daarvan over? En heeft muziek daar een speciale dimensie in? En om mensen te spreken, voor je onderzoek spreek je mensen dus aan op straat? Of dat is de manier waarop het gaat? Ja, inderdaad. Omdat ik wil mensen spreken die dat bezoeken. Dus ik ga erheen en mensen die daar bezoeker zijn, spreek ik dan bijvoorbeeld aan tijdens zo'n wandeling. Of ik zeg van tevoren al van, nou, ik ben ook onderzoeker. Dus als je mij ziet schrijven of op een afstandje ziet staan, schrik er niet van. En ik kan je misschien na afloop ook aanspreken. Of je op een ander moment met mij wil praten, denk daar vast even over na. Nou, zo gaat dat. Ja, dus het is niet, ik zit niet in een ivoren toren na te denken. Ik ben ook op pad en echt in interactie met mensen. Want mijn onderzoek gaat over mensen. Dus je bent waar het gebeurt ook. Nou, hopelijk wel. Jasper heeft een vraag. Vallen mensen die musicals bezoeken ook onder muziektoerisme? Ja, dat alle soorten muziek, hè? Dus ik maak daar geen onderscheid in. Kijk, voor mezelf in mijn onderzoek heb ik ook gekeken naar popmuziek, naar klassieke muziek ook. Dat wordt vaak een beetje buiten het onderzoek gelaten. Ik weet niet zo goed waarom. En ik probeer het allemaal. Ik kan natuurlijk niet alles doen. Maar het is niet zo dat er een muziekstroming is die er buiten valt of zo. Nee, het gaat echt om muziek in de brede zin. Dus is het eigenlijk ook zo, als je bijvoorbeeld, ik woon in Rotterdam, als ik dan een musical zou bezoeken in Utrecht, maar dan ben ik geen toerist. Nou ja, kijk, dan komen we op de definitie van toerisme. Hè? Dat is ook een interessante vraag. Ben je toerist als je jezelf toerist noemt? Ben je toerist als je de definitie hanteert van de World Tourism Organization, dat je minder dan een jaar ergens op een andere plek dan waar je woont moet zijn? Volgens mij is het zoiets. Je kunt hem preciezer opzoeken. Daar bestaan ontzettend veel definities van. Dus het kan als jij vindt dat je dan toerist bent, omdat je uit je normale omgeving bent. En daar gaat het om. Hè? Toerisme is eigenlijk iets bezoeken wat bijzonder is. Maar wat bijzonder is, ja, dat kan ontzettend veel zijn. En je ziet ook dat dat verandert. Bijzonder is niet alleen maar meer het strand... Waar je opeens geld voor had om daar naartoe te gaan... in je vrije tijd, wat je ook opeens had... wat ook lange tijd niet zo geweest is. En nu zie je dat bijzondere ook andere dingen kan zijn. Een plek uit een liedje of een plek uit een film. We hebben ook een beller, Hans Borgers... Ja, dat ben ik. Hallo, goedenacht. Hallo, goedenacht. Wat is je vraag? Ik hoor allerlei buitenlandse toestanden. Bayreuth is mij ook bekend. Één plaats heb ik nog niet gehoord. En dat is Maastricht. En dan heb ik het over André Rieu. Daar komen mensen van heiden en ver. En die komen naar Maastricht omdat het Vrijthof... dat is dus zijn kenmerk... Er komen mensen uit Canada, overal komen ze hier naartoe. En dan heb je het, als die concerten zijn op het Vrijthof, dan heb je het over tienduizenden mensen. En u woont in Maastricht, Hans? Ja, uiteraard. En vind je het leuk, die muziektoeristen daar? Soms is het te veel. Dus jij hebt ze eigenlijk liever niet? Dan zitten er 10.000 mensen die zitten op het Vrijthof. Ja, en die moeten toch overal slapen. En dan zijn de arrangementen. Dan kun je dus ook het kasteeltje van Rieu kun je bezoeken. En weet ik het allemaal meer. Maar het is onvoorstelbaar wat dan allemaal naar Maastricht komt. Ja, dus ik denk dat is een voorbeeld. Dus André Rieu is dan 10 dagen geloof ik op het Vrijthof in Maastricht. Ja. En dan gaat de stad dus ook aanbieden om dan langs het kasteeltje van Rieu te gaan. Ik denk dat nou, hij biedt dit aan. Hè? Dus hij heeft een eigen reisbureau heeft hij. En dat is dus een concept van je bezoekt een concert. Daarbij heb je dus een bezoek aan zijn huis, aan zijn kasteel. En zo zorgt hij ervoor dus dat er binding is. Zijn zoon Mark, die heeft dus op het Vrijthof in het theater... heeft hij dus exposities, hè, want hij schildert. En ik heb het daar zelf mensen meegemaakt... die kwamen zelfs uit Ethiopië, mensen uit Canada, Amerika, noem maar op. Ja, dit geeft denk ik aan hoeveel emotie... muziek teweeg kan brengen, denk ik, toch? Ja, absoluut. En ook wat het een stad kan brengen. Hè? Dus ook de trots op Maastricht. Van, goh, we hebben toch zo'n wereldster in huis. Ook al zorgt het ook wel voor wat overlast als het gebeurt. Hè? Het is niet alleen maar fijn, is alles weer afgezet. En kun je er niet langs. Maar tegelijkertijd, god, er komen mensen uit Ethiopië naar Maastricht voor André Rieu. Tegelijkertijd weet ik ook uit Maastricht dat het ook de stad een beetje in tweeën splijt. Sommige mensen zijn helemaal pro-André Rieu, andere niet. Hoe zit het voor jou, Hans? Ik ben een liefhebber van klassieke muziek, maar niet van Rieu. Oké, okay, dank dat je... Maar ik vind dus wel dat als je ziet wat er allemaal alleen al door het jaar heen naar het Vrijthof komt... omdat Rieu daar optreedt, ja, dat is een bedevaart plaats. Dank dat je belde met dit verhaal. Okidoki. Fijne nacht. Fijne nacht nog. Heb je ook een vraag voor Leonieke Bolderman? Bel dan naar 0800-1121 en dan kun je de vraag stellen. In de tussentijd gaan we luisteren naar een muzieknummer... Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Jouw eigen muziektoerisme. Ja, klopt. Muziektoerisme of ook serietoerisme eigenlijk. Het hoort bij de serie Big Little Lies. En toen wij in Amerika woonden, was ik die serie aan het kijken. En op een gegeven moment... konden we naar Californië voor een reis en daar is die opgenomen. En toen heb ik ook wat locaties bezocht die in die serie ook naar voren komen. En met name in de leader ervan zie je een brug op een snelweg. En daar heb ik ook even een foto van gemaakt. En iedere keer als ik dit liedje hoor, word ik weer teruggevoerd naar Californië en naar die reis. Want it bad, oh my. Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Heb je een vraag voor Leonieke Bolleman? Bel dan naar 0800-1121 en dan kan zij nu nog je vraag beantwoorden. Dus wees snel. We hebben een berichtje van Els. En Els vraagt zich af, wat doet het met een plaats en de lokale bevolking als een muzieknummer over de plek opeens populair wordt, zoals Zoutelanden van Bluff? Ja, dat kan meerdere kanten op. Een plaats kan er heel blij mee zijn, omdat je bijvoorbeeld in het geval van Zoutelanden misschien mensen trekt in het naseizoen. Want Zoutelanden heeft een beetje meer herfstig idee, ook door de videoclip. Dus het kan heel erg helpen. Hè? Maar een plek kan ook overspoeld raken door toeristen. Als opeens iets een enorme hit wordt en dromme mensen komen op een plek af, terwijl zo'n plek er helemaal niet op voorbereid is, dan kan dat ook heel vervelend zijn. Dus er zitten meerdere kanten aan. En ik denk dat we ons de laatste jaren steeds meer bewust worden van het effect van plotselinge stromen toeristen en wat dat kan betekenen voor een plek. Ja, en dan vooral ook de negatieve gevolgen. Ja, precies. Want toerisme is natuurlijk ooit heel erg aangehaald vanwege de economische voordelen. Ja, klopt. Ja. Dus dat zou een plek als Zoutelanden dan ten goede kunnen komen misschien. Ja, en ik weet ook dat ze er op zich wel blij mee. In ieder geval de wethouder was er blij mee. Maar ik heb er niet specifiek onderzoek naar gedaan. Dat is misschien nog een project wat ik zou kunnen doen. Ook wat mensen die daar wonen ervan vinden. En ik ben ook benieuwd hoe lang dat Zoutelanden effect blijft bestaan. Het is één hit. En als mensen die hit vergeten, dan gaan ze niet meer vanwege dat liedje erheen. Of blijft die hit, wordt het zo'n evergreen die altijd terugkomt in de top 2000 en daardoor ook altijd mensen naar Zoutelanden blijft trekken. Ja. De toekomst zal het uitwijzen. Precies. We moeten over 10 jaar nog eens praten. Ja. Het laatste berichtje dan. Hoe kijk je naar het feit dat muziektoerisme rondom een band of groep ook kan verplaatsen en dus niet per se aan een land of stad verbonden zijn? Neem het voorbeeld van ABBA. Daar waar mensen eerst naar Zweden gingen, is Londen nu de place to be voor fans in verband met ABBA Voyage. Ja, klopt. Dat zie je inderdaad, dat het ook kan verplaatsen. Hè? Dus dat is een van de vragen ook nog die er is. Van wat maakt dat mediatoerisme, want dat geldt ook voor filmen, literaire plekken, langdurig blijft? Of dat het een paar jaar intens is en dan weg ebt? En ja, dat weten we nog niet. En kijk, met dat ABBA-toerisme specifiek, zolang die hologramshow er is, zal dat mensen trekken. Maar Stockholm is de plek die ook heel erg verbonden is met hun leven en ook met hun muziek. Dus ik verwacht eigenlijk, maar ja, dat weten we. Dus ik kan niet zo in de toekomst kijken. Maar ik verwacht dat Stockholm belangrijker of aantrekkelijker in die zin blijft. Maar het kan ook naast elkaar bestaan. Hè? Mensen gaan niet maar één keer op vakantie. De meeste mensen gaan, ik moet hier niet natuurlijk, dat geldt niet voor iedereen. Maar mensen zouden wel graag, denk ik, vaker op vakantie willen. Dan kun je een keer naar Stockholm en een keer naar Londen. Zeker als je heel erg fan bent, dan is dat ook aantrekkelijk natuurlijk. Het sluit elkaar niet uit. Dankjewel dat je er was, Leonieke Bolleman, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dan nu iets heel anders, namelijk de podcast De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman. De Friese schilder Jopie Huisman was in het begin jaren 80 van de vorige eeuw populair bij het grote publiek. Maar wie was hij nou eigenlijk en waarom wilde hij zo graag in Nuenen exposeren? In de podcast De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman gaan Simon Heijmans en Marion Oskamp op zoek naar de kunst die tijdens de expositie in 1984 in Nuenen zijn gestolen. Dit is de eerste aflevering met de titel De Diefstal. NPO Radio 1. NTR Podcast. Bij mijn voordeur, naast de kapstok, hangt een schilderij van een jas. Dat schilderij hangt er inmiddels alweer zo lang dat ik het niet meer zie. Ik neem dat schilderij zo voor waar aan dat mijn brein het wegfiltert. Zoals een vlek in een tapijt die daar al jaren zit, waar je voorbij loopt zonder er echt acht op te slaan. De jas op het schilderij is eigenlijk geen jas. Het is een rood baaien hemd. Rode baai heeft een hele unieke kleur. Het schilderij van dit rood baaien hemd is een van de beroemdste werken van de Friese schilder Jopie Huisman. Het hemd is van een vlammend rood-oranje. Het lijkt wel licht te geven tegen de diepzwarte achtergrond. Ze zeggen wel eens tegen mij, hoe kan je in hemelsnaam dat licht wat er in dat ding zit, dat is onmogelijk, hoe bestaat dat? Maar dat straalt het uit, zie je wel? Dat straalt licht uit. Het roodbaaien hemd is kapot onder de oksels en nog niet gerepareerd. De stof ziet er stug uit en het hemd is zwaar, getuigen de twee knijpers aan elke kant waaraan het hemd is opgehangen in het zwarte niets. Jopie Huisman schilderde dit werk vlak nadat zijn vrouw hem had verlaten. En hij sprak over dit roodbaaien hemd als zelfportret. Ik had zo'n behoefte aan aandacht, achteraf gezien, dat ik me uiterst krampachtige pogingen gedaan heb om op te vallen via dat hemd. Zo vertelt dit werk een verhaal. De mensen die Jopie echt goed hebben gekend vertellen dat hij zichzelf vooral een verhalenverteller noemde. En dat zijn werken de afbeeldingen zijn van het verhaal dat erachter zit. Dat schilderij bij mij in de gang, dat is een reproductie. Natuurlijk. Het origineel hangt in een museum in Workum, Friesland. Een museum met drie lege plekken. Waar het merelnest, handschoenen en de drie lotgenoten hadden moeten hangen. Die drie werken werden gestolen in de nacht van 13 op 14 juli 1984... uit een galerie in het Brabantse Nuenen. De zaak is nooit opgelost. Het is zo'n verhaal waarin de aannames al zo oud zijn dat iedereen ze maar voor waar aanneemt. En de feiten liggen er al zo lang dat iedereen er inmiddels voorbij loopt zonder er echt acht op te slaan. De werken zijn niet meer teruggekomen. Nog niet. Na die reproductie bij mijn voordeur naast de kapstok zal ik de komende maanden weer bewust kijken. Omdat er stap voor stap een nieuw verhaal aan zal worden toegevoegd. Een verhaal dat licht geeft tegen de diepzwarte achtergrond. Anyway, dit wist ik zelf ook allemaal nog niet. Tot ik werd benaderd door de directeur van het Jopie Huisman Museum in Workum, Friesland. Hallo Simon, ik ben directeur van het Jopie Huisman Museum in Workum. Die directeur heet Peter Miedema. Van hem hoorde ik voor het eerst over de diefstal van drie werken van Jopie Huisman uit een Brabantse galerie in 1984. Peter schrijft over waarschuwingen vooraf, rechtszaken achteraf, ontmoetingen met informanten, er werd een beloning uitgeloofd en er was dat ene anonieme telefoontje naar het museum met de tip dat de werken in een kluis in Eindhoven zouden liggen. Kortom, er zijn een aantal lijnen die wellicht nader onderzoek waard zijn, waar misschien een verhaal in zit. Gestolen schilderijen die al bijna 40 jaar niet boven water zijn gekomen, maar die, zo lijkt het, ook niet helemaal verdwenen kunnen zijn. Dat leek me wel een ritje Friesland waard. Gewoon een keer gaan kijken kon geen kwaad, dacht ik toen. Dit is aflevering 1 van De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman. Een podcast van Simon Heijmans en Marion Oskamp. Zo komt het dat ik een aantal weken na het lezen van Peters bericht, dat hij me stuurde via Facebook, LinkedIn en Twitter, naar Friesland ga. Het is een helderblauwe dag. Alles ademt gemoedelijkheid. Maar ik ben hier niet zomaar. Vandaag gaat Peter de informatie met me delen die het Jopie Huisman Museum in bezit heeft over de diefstal. Ah, jongen. Wat mooi hier. Kom erin. Hallo. Het is hier echt absurd. Ja, mooi hè? Ik word warm ontvangen door Peter. Hij is iemand met een relaxte energie en een bril zonder montuur. Ja. We zijn hier gaan verbouwen. Ah, wat goed. Laten we dit verhaal beginnen bij het begin. De diefstal van drie van Jopie's werken in 1984. Het verhaal is heel simpel. Jopie had nog geen museum, het was 1984. Zijn ster was reizende en hij exposeerde her en der. En dat ging toen op een hele andere manier. Ik heb wel eens begrepen dat hij bijvoorbeeld in de Groninger Schouwburg exposeerde. En dat hing in het trappenhuis. Dus iedereen die liep naar boven, die kon zo een schilderij aanraken. Maar goed, hij exposeerde her en der. En op een gegeven moment was er in Nuenen, werd hij gevraagd voor de Weefhuis, heette dat, die galerie? Ja, dit is goed om even extra te benoemen. In 1984 ging Jopie exposeren in een galerie. Galerie Het Weefhuis. Maar niet met het doel om de doeken die daar hingen te verkopen. Het zou een tijdelijke tentoonstelling zijn waarvoor entreegeld betaald moest worden. De verwachting was dat de expositie goed bezocht zou worden. Want Jopie was in de jaren voor 1984 steeds bekender geworden. Hij was een markante mediapersoonlijkheid. De schilder en handelaar in lompen en oude metalen, Jopie Huisman. Maar als die schildert, is die goud eerlijk. Jopie Huisman, autodidact. Jopie Huisman. Naast zijn leven als schilder verdiende Jopie primair zijn geld met de handel in oud ijzer en aanvankelijk ook vodden. Dat imago van de schilderende voddenboer deed het goed bij het grote publiek. Want Jopie was natuurlijk eerlijk is eerlijk ook wel iemand die ook voor zijn eigen marketing gezorgd heeft. Ja, tuurlijk. En dat doet iedereen natuurlijk. Nou, Jopie maakte ook... Die merkte op een gegeven moment wat mensen graag naar luisterden. Of waar ze op aanhaakten, of wat dan ook maar. En zoals dat dan gaat in bijvoorbeeld in Medialand... is dat mensen daar ook er vervolgens naar gaan vragen. Hij heeft op een gegeven moment geroepen van ik was me nooit. Nou, dan krijg je weer een nieuw interview met Yvonnie of Karel van der Graaf of wie dan ook maar... Nou, wat vragen ze dan? Ja, Jopie, was jij je nooit? Nee, ik was me nooit. Dat is natuurlijk flauwkul. Ja. Dat imago werd steeds bekender. En het vloekte bijna met het hyperrealistische werk... waarmee Jopie toch vooral beroemd werd. Die ultieme gewone man uit de provincie... die zulke prachtige, verfijnde werken kon maken... dat rijmde niet met elkaar. Het was bijna vervreemdend in zichzelf. En dat fascineerde een steeds groter publiek. Hadden we hier nou te maken met een schilderende voddenboer... of een schilder die ook in oud ijzer handelde. En Jopie had ook niet een atelier. Want Jopie werd continu ook gestoord door mensen. Want hij had een goedlopende handel in tweedehands spulletjes en in oud ijzer. Ja, hij zat gewoon daar en hij werkte. En er kwam weer iemand binnen en die begon te kletsen. En dan moest je meelopen. En dat rood bij een hemd, een van zijn bekendste stukken... die had hij ook zo hangen dat mensen moesten ook heel voorzichtig zijn... met de deur open en dicht te doen. Want die plooien moesten niet veranderen, want dan kon hij dat niet meer schilderen. Ik ken geen enkele andere kunstenaar die zo werkte. En hij was natuurlijk autodidact. Het is ongelooflijk, die man had zo'n enorm talent. Jopie heeft uiteindelijk leren vertrouwen op die combinatie van persoonlijkheden. In zijn heel vroege werk zie je nog een zelfportret... waarin hij zichzelf laat zien als een heuse kunstenaar. Petje op, excentrieke broek. Maar Jopie wordt pas echt succesvol later... als hij zich laat inspireren door de spullen die hij binnenkrijgt voor de lompenhandel... en de mensen waarmee hij te maken heeft in de wereld van het oud ijzer. Hij leeft ook in het kleine. Hij leefde niet groots en meeslepend en reizend en blablabla. Bla bla. Dat deed hij allemaal niet. En hij ontdekte op een gegeven moment dat datgene wat hij juist daarom weer een extra leven, een nieuw leven gaf... dat ook echt in de smaak viel bij mensen. Goed, nu kun je Jopie een beetje plaatsen. Zijn ster was reizende in 1984. En in een boek dat over hem werd geschreven... wordt de expositie in Galerie Het Weefhuis in Nuenen... beschreven als het einde van een zegentocht. Maar met Jopie zelf ging het niet goed ten tijde van de diefstal. Jopie lag in het ziekenhuis met hartklachten... toen het bericht kwam dat er drie werken verdwenen waren. Jopie lag in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. Hij was er slecht aan toe en het bericht dat het merelnest, handschoenen... en de drie lotgenoten waren gestolen sloeg in als een bom. Jopie voelde zich totaal machteloos daar in het ziekenhuis in Friesland. Hij zou later zeggen... dat het voelde alsof zijn kinderen hem waren afgepakt. Grote woorden, denk je dan misschien? Maar je moet weten, Jopie schilderde daadwerkelijk primair voor zichzelf. Hij verkocht zijn werken niet, Hij genoot ervan om ze te maken en hij was bij de opening van elke tentoonstelling, maar hij verkocht zijn werken niet of nauwelijks. Dat wilde hij niet. Hij leefde met de werken die hij maakte om zich heen en bewaarde een groot deel onder de bedstee. Dus, toen er in het verre Brabant 3 van die werken verdwenen, sloeg de paniek toe. Vervolgens heeft hij zijn zoon en een schoonzoon opdracht gegeven om alles erop te halen. Dat hebben ze gedaan terwijl de bezoekers er rondliepen. De galeriehouder woedend probeerde hun tegen te houden. De overgebleven werken werden nog tijdens de openingsuren van de galerie door familieleden van Jopie van de muur gehaald. Want de galerie was volgens de verhalen nog gewoon geopend, terwijl er net een diefstal had plaatsgevonden. De galeriehouder was not amused en heeft later Huisman nog aangeklaagd voor de inkomsten die hij misgelopen zou zijn door het afbreken van de tentoonstelling. Wat verder altijd onduidelijk is gebleven, vertelt Peter, is hoe het zat met de verzekering voor de werken. Nou ja, er is, laat ik zeggen, enige wrevel ontstaan over de uitkering van de verzekeringspenningen en zo. En als ik nu kijk naar wat verzekeringen als voorwaarden stellen om kunst te verzekeren, dan kan ik me niet voorstellen dat het geen beveiliging was. Maar ik weet niet hoe het in 1984 was. Ik heb er geen idee van. En dan hebben we het over een detail dat steeds weer terug zal komen. Over de eigenaar van de galerie zouden al voor de expositie van Jopie verschillende verhalen zijn rondgegaan. Hij was gewaarschuwd voor die meneer. Voor die eigenaar. Ja. Hoe dat zit, weet ik ook niet, maar dat is wat ik van begreep. En dat staat ook bijvoorbeeld in de memoires van Wim van Straten. Wim van Straten was de zaakwaarnemer van Jopie. Maar deze expositie had Jopie zelf afgesproken met de galeriehouder, ondanks de waarschuwingen die hij van tevoren zou hebben ontvangen. Want Jopie leefde vanuit een blind vertrouwen in zijn medemens. Want ik heb wel begrepen dat er wel tegen Jopie werd gezegd van, je moet wel een beetje uitkijken met zomaar ergens overal je werken neer te halen. En Jopie als iets van, jij bent niet de maat der dingen. Weet je wel, dus bedoel je van, het wil niet zeggen dat als jij ergens over, zo je over denkt, dat iemand anders het ook doet. En ik denk dat Jopie dat wel heel erg deed. Zo van, ja, natuurlijk, neem maar mee. Na de diefstal in Nuenen en de pijn die Jopie daarvan had, verdween dat vertrouwen als sneeuw voor de zon. Jopie beloofde plechtig nooit meer ergens te exposeren, behalve in zijn eigen museum. Al zijn werken werden teruggehaald naar Friesland en zo ontstond eigenlijk uit de diefstal in Nuenen het Jopie Huisman Museum, waarvan Peter nu de directeur is. Peter vraagt mij om een nieuwe poging te doen om de 3 gestolen werken terug te vinden. En dan hebben we het over het schilderij Het Merelnest, waarop een merelnestje met 1 heel en 1 gebroken eitje is afgebeeld. Het schilderij Handschoenen, van een stapel handschoenen in een achthoekige bak. En de 3 lotgenoten, waarop 2 broeken en een jas zijn afgebeeld. Ja, dat is wat je ziet als je naar de schilderijen kijkt, maar dat is niet wat ze voor Jopie betekenden. Voor hem ging al zijn werk over het verhaal dat erachter zat. Dus daarom zeggen we ook, er hangen hier gewoon verhalen aan de muren. Dat zie je dus ook, dat mensen gewoon veel verder gaan dan alleen de schilderijen bekijken. Ze absorberen die verhalen. Peter drukte me die middag in het museum op het hart dat het geweldig zou zijn als de gestolen werken terugkomen. Maar dat voor Jopie het verhaal van de zoektocht minstens zo belangrijk zou zijn geweest. En dat waargebeurde verhaal vertellen we je in deze podcast. We, dat zijn Marion Oskamp en ik. Marion is journalist en eindredacteur van deze serie en neemt een groot deel van de research op zich. Later zul je veel meer van haar gaan horen. Samen duiken we in die enorme berg informatie die al beschikbaar is en pluizen we uit waar de geruchten ophouden en de feiten beginnen. We starten, overmoedig of niet, een oprechte zoektocht om de werken terug te vinden voor het Friese Museum. Een zoektocht die zal eindigen in een Brabantse tuin met een voldaan gevoel en toch een wrange nasmaak. Goed, waar staan we nu, aan het begin? Ik wil Jopie leren kennen. Ik weet inmiddels dat hij steeds bekender werd. Je zou hem kunnen plaatsen tussen Mathilde Willink en Anton Heijboer, wat betreft kunstenaars die destijds als leuke excentriekeling werden opgevoerd op radio en televisie. Jopie kon zijn werk op uiteenlopende plekken tentoonstellen en toch koos deze kunstenaar uit Friesland ervoor om te gaan exposeren in een galerie in Brabant, terwijl hij ook nog, zo gaan de verhalen, gewaarschuwd was voor de eigenaar van die galerie. Waarom? Waarom wilde Jopie zo graag naar Nuenen? Om op die vraag een antwoord te krijgen, wordt me aangeraden eens te gaan praten met Ilke Lok. Ilke, wat ontzettend fijn dat je zomaar op stel en sprong... Ja, maar ik ben gepensioneerd. Hè. Aha. Alleen ik vanmiddag nog... Maar ik werk nog wel wat, maar daar zit in. Dankjewel, waar wil je me hebben? Koffie? Ilke werkte lang voor Omroep Friesland. Ik heb, ben 50 jaar journalist geweest. Dus eerst Schuttervaar, KNGV en zo. En toen kwam ik bij de RONO, de regionale Omroep Noord en Oost. En dat is nu Omroep Friesland geworden. Via zijn werk voor Omroep Friesland had Ilke een belangrijke ontmoeting met Jopie vlak voor de expositie in Nuenen. Daar gaan we het zo over hebben. Want bij binnenkomst valt me op dat hier in de woonkeuken ook een reproductie hangt van een schilderij van Jopie. Het is het werk Bootjes van de Schilder. Een achterafvaartje in Workum ergens waar een paar bootjes liggen. Een oud schuurtje staat. En als ik er langs zou lopen zou ik geen foto maken. Ik denk dat is niet specifiek iets moois. En hij maakt, omdat hij de werkelijkheid neerzet... maakt hij het ineens mooi. Met een stukje in de zon, een stukje in de schaduw. En het bootje klopt precies. Alles klopt precies. Oh ja, dat is dat hoekje. Ja. Na Ilke heb ik die bewondering voor het gewone van Jopie... nog bij veel Friezen teruggehoord. Hij is een gewone Fries. Je kunt ook gewoon met hem aan tafel zitten... en over allemaal andere dingen praten. En dan had je niet in de gaten dat het een kunstenaar was. Het was een gewone jongen. Hij was dus ook voor de boer een ijzerkoopman. En hij besloot de middendieren natuurlijk aan alle kanten in dat werk. Maar dat gaf helemaal niet. Het was een gewoon mens. Zoals Jopie ogenschijnlijk gewone spullen portretteerde... en ze daarmee op een voetstuk zette... zo werd hij zelf door de Friezen ook gewaardeerd om hoe normaal hij was. Zelfs het verhaal dat gaat dat Jopie bij het afwegen van het oud ijzer... nog wel eens een voetje op de weegschaal zette... zodat hij minder hoefde te betalen aan degene die het kwam inleveren... draagt bij aan de glimlach om ieders mond als het in Friesland gaat over hun kunstenaar die er niet uitzag als een kunstenaar. En een kunstenaar was voor mij iemand met een vuile spijkerbroek, in sandalen, blote voeten, een groot hemd. Maar dat was hij helemaal niet. Hij was een gewone man. En het accordeerde onmiddellijk. Het was een echte, gewone Friese jongen uit het platteland. Het accordeerde onmiddellijk. Zo kijkt Ilke terug op zijn ontmoeting met Jopie. Een eerste ontmoeting die live in een uitzending plaatsvond... van een programma dat Ilke presenteerde. We kennen, dat was bij het programma 12-36-18. 12-36-18. 12-36-18, een programma dat een telefoonnummer als titel had. Dat was een telefoonnummer en dat moesten mensen bellen... als ze er konden raden aan de hand van cryptische fragmenten... wie er in de studio zat. Nummer kende je hem namelijk Riede Hokker, bekende persoonlijkheid die in Jonkemi zit. En daar moest ik dan mee praten met die man of vrouw of weet ik wat. En zo was er op een avond in 1984 een kunstenaar te gast. Kom maar, het is er. Oh, is het Jopie Huisman van Faneke? Jo, hou het helemaal goed. Heb ik het goed? Ja, jo, hou het helemaal goed. Oh. Ja. Jopie Huisman uit Franeker. Ook dat doen de Friezen die ik spreek zonder uitzondering. De plaatsnaam erbij. En of het nou verder weg is in Friesland of dichtbij. Altijd op een toon alsof iedereen om de hoek woont. Ja, hoe kwam je op die gedachte? Nou, van schilderen en buten en... ik weet het niet, en die muziek en dat vrijbuiter en... Ja. Ah, heerlijk. De beller verdient hier een bon van 50 gulden... en dan gaat het programma over naar het interview met Jopie... die er meteen weer een koopmanschapje in weet te fietsen. Want de beller heeft net 50 gulden verdiend. Jopie Huisman. Ja, maar ik denk... dat meisje dat hij een paar minuten 50 gulden verschijnen, hoor. Ja. Of wat krijgt Jopie voor dit interview? En dan moet ik... Tot hoe lang duurt het dat? Ja, dat zou een oor. Dan moet ik een jaar oor. Met ik vol lullen, wat kreeg ik daar nog voor? Ja, daar praten we naar de tijd. Oh, ja. Ja. Dit was Ilke's persoonlijke kennismaking met Jopie. En hij zou die avond in 1984 het antwoord opnemen op mijn vraag... waarom Jopie nou per se naar Nuenen wilde. Ik heb het hele gesprek teruggeluisterd... en met een flinke dosis fake it till you make it... verstond ik na verloop van tijd misschien het grootste deel van het Fries. En toen viel me dit fragment op. Jo, exposeren een vrij soort. Ilke en Jopie hebben het over de uiteenlopende plekken... waar Jopie zijn werk exposeert. Oeral in werden van bankgebouw dat in de garage. Bankgebouwen, het provinciehuis van Noord-Holland... musea, ja, maar nooit een galerie. Het is praktisch altijd in museums, hè, want ik verkeep je dus niks. En galerieën die moeten ervan leven, dus die moet verkeep je. Jopie verkoopt niks en galerieën moeten ervan leven, dus daar hangt hij nooit. Het zal nooit de cape zijn? Het zal nooit de cape zijn, nee. Dus het komt altijd bij gemeentegebouwen, provinciegebouwen en dat soort dingen. Museums, daar komt het in terug. Dus maar één keer maakt Jopie een fatale uitzondering. Voor de expositie in Galerie Het Weefhuis in Nuenen. En toen bleek hij midden in die uitzending, zei hij van, ik krijg nu een tentoonstelling in Nuenen. Nou. Nuenen? Ja. Daar komt het werk tegen. Hoe heet wat van Jet? Ja, ik wat van Jet. Ja, dat, nou, dat is te gek, hè? Ja. Daar komt het werk te hangen in de galerie, die voor een speciale gelegenheid geen werken verkoopt, maar entreegeld zal vragen voor een bezoek aan de expositie. Dus, Jopie maakt een uitzondering, de galerie maakt een uitzondering, en zo, weten we nu, wordt de weg vrijgemaakt voor de diefstal van drie van Jopie's werken. Waarom? Een werk van Gogh. Ja, dan is er een herdenking van Vincent van Gogh. Dat hij er 100 jaar geleden dus wennen. Dat is de woonplaats van Vincent van Gogh. Ja, daar komen mijn werken te hangen. En het begon een heel verhaal. En hij is mij als hedendaagse schilder, hij is mij uitzocht om tegelijk met hem daar te exposeren. Tegelijk met Vincent van Gogh. Ja, ik meen dat is zo ontroerend. Dat is gewoon iets dat, daar ben ik helemaal stil van. Ik ben haast net stil te krijgen, maar daar ben ik nou echt helemaal stil van. Dat ontroert me zo verschrikkelijk. En hij begon te huilen in de uitzending. Hij was helemaal ontroerd dat hij in Nuenen kwam te hangen. Nou, als schilder ben ik vergeleken bij die man natuurlijk gewoon een nietsnut. Hè? Dat is gewoon te gek om te praten. Maar het gaat in dit geval meer om de mens. Hij is uiteindelijk ik maar een mens en ik ben ik maar een mens. En wat dat betreft ben er geweldige raakpunten in de geest. Jopie voelde zich sterk verwant met Vincent van Gogh. Jopies werk bestuderend is dat soms ook duidelijk terug te zien in stijl, kleurgebruik, onderwerpkeuze. De man op het portret dat Jopie schilderde van zijn vader na het overlijden van zijn moeder zou zo bij de aardappeleters aan tafel hebben kunnen zitten. En een werk dat Jopie maakte van een boer die aan het maaien is valt naadloos in het oeuvre van Vincent. Maar misschien is het nog wel het meest het gevoel dat in de werken van beide schilders zit dat overeenkomt. In Nuenen werd in 1984 een speciaal Van Gogh-jaar georganiseerd ter ere van het feit dat Van Gogh daar 100 jaar daarvoor had gewerkt. Die tragiek, die viel ik wel drommel zo goed. Want uiteindelijk ben je alle jaar heel eenzaam, dat ben ik. Als je echt leven ben je heel eenzaam. Die verwantschap zorgde er misschien wel voor dat Jopie tegen de waarschuwingen die hij gekregen zou hebben in er toch voor koos om te gaan exposeren in de galerie in Nuenen. Lekker gemaakt met de kans om in de plaats te hangen waar Van Gogh een aantal van zijn bijzonderste werken maakte. En waar dan ook nog tegelijk in een museum even verderop een tentoonstelling van die werken was. En dan komt mijn werk daar bij hem te hangen. Nou, dat vind ik iets dat... Nou, ik haal het maar op, want dat ontroert me zeggen, dan krijg ik een brak in de keel. Dat vind ik sabbar. Dat komt mooi uit, want wij hebben nog een hele minuut te gaan in dit programma. Die dank voor de komst in de studio. Ja, niks te danken. Het was een beslissing die van alles in gang zou zetten. Er volgde een diefstal, een afgebroken expositie, een nieuw museum en een anoniem telefoontje dat jaren na de diefstal bij dat museum binnenkwam, met de tip dat de werken in een kluis in Eindhoven zouden liggen. En hoewel ik enorm word geholpen door alle huidige medewerkers van het museum, weet niemand me te vertellen wie er destijds de telefoon opgenomen heeft. Wel wordt me aangeraden om eens te gaan praten met Henk van Kruchten. Van Kruchten. Hij was 25 jaar lang huismeester van het Jopie Huisman Museum. En als ik hem vraag naar het bewuste telefoontje, weet hij meteen waar ik het over heb. Het was in de periode dat ik net huismeester was. Dat is in... De verhalen over wanneer het telefoontje binnenkwam lopen uiteen, maar Marion en ik zullen in de loop van onze zoektocht concluderen dat het rond 2006 moet zijn geweest. Henk vertelt dat hij niet degene was die de hoorn oppakte, maar een van zijn collega's destijds. Omdat ik dit verhaal natuurlijk het liefst uit eerste hand zou horen, vraag ik hem wie dat was. En wat was de naam van die collega die toen de telefoon opnam? Volgens mij was dat... Oh god, ze woonde vlakbij Sneek daar. Een van de vrijwilligers, die is er niet meer. Die leeft niet meer. We kunnen deze mevrouw dus niet meer zelf vragen naar haar herinnering van dat moment. Maar gelukkig vertelt Henk me dat hij wel direct na het binnenkomen van het telefoontje naast deze mevrouw heeft gestaan en dus haar primaire reactie heeft opgevangen. Zij heeft de telefoon neergelegd en ze heeft mij dit verhaal gedaan. Dat is een heel direct moment ze zei ook tegen mij van het kwam eigenlijk heel erg overtuigend over. De boodschap die werd doorgegeven was kort en simpel. De schilderijen liggen bij de Rabobank in een kluis. En die zijn voor zijn oude dagverdieningen. De gestolen schilderijen van Jopie Huisman zouden in een kluis van Rabobank in Eindhoven liggen. Daar werden ze door iemand bewaard bij wijze van oude dagsvoorziening. Ja, en was dat? Ik probeer een beetje zo dichtbij mogelijk dat moment te komen. Dus er werd gebeld en waren de enige twee zinnen waren... ze liggen in een kluis in Eindhoven bij de Rabobank... Ja. En dat is maar mijn oude dagsvoorziening of dat is zijn oude dagsvoorziening? Nee, dat is zijn oude dagsvoorziening. Ah, dus het is een tip geweest van iemand... Van iemand die wist dat deze persoon ze bemachtigd heeft. Ik heb nog met Henk doorgepraat. Er werd geen losgeld of een andere tegenprestatie gevraagd... En de beller zou niet de dief of de bezitter van de schilderijen zijn geweest. Maar wie was die beller dan wel? Een vraag, zo zal blijken, waarover je maandenlang in cirkeltjes kunt blijven nadenken. Een vraag waarop je pas een vermoeden van een antwoord kan formuleren... als je genoeg van de juiste puzzelstukjes hebt. Ik heb ook al gevraagd, van, heb je een naam van die man? Nee. Zoals ik begreep, had hij een Brabants accent. Mm-hmm. Het lijkt logisch. Een man die belt met een Brabants accent over een kluis in Eindhoven na een diefstal in Nuenen. Maar over een paar maanden zal blijken dat de man die belde geen man was en dat haar accent niet Brabants was. En ja, het grote probleem is. Als iemand zegt dat ze bij de Rabobank in de kluis liggen, dat is hartstikke leuk en aardig. Maar de Rabobank doet echt niet alle kluizen open. Nee. Daar schiet je eigenlijk helemaal niks mee op. Henk vertelt me tenslotte nog iets wat ik nog niet eerder had gehoord. Er heeft al eens eerder iemand een poging gedaan om dit allemaal op te lossen. Later is er op dit verhaal uiteindelijk nog eens iemand... die heeft daar een klein beetje op gerecherceerd. Dat was Henk Bos. Die ken ik via het Britse. En zo simpel verwijst Henk me door naar een andere Henk. Henk Bos, die later in dit verhaal van grote waarde zal zijn. Hallo, u spreekt met Simon Heijmans. Ik ben op zoek naar Henk Bos... Goed, dank u wel. Ik heb deze nieuwe Henk Bos, al vrij snel te pakken. Dat is Henk Bos. En hij bevestigt dat hij inderdaad in 2009 uitgebreid in dit verhaal is gedoken... voor de plaatselijke omroep RTN, maar die reportage is nooit afgekomen. Ons contact gaat leuk van start en hij zou me best willen helpen... maar hij overwintert in Spanje. Ik ben in Spanje, Tot wanneer zit u ongeveer in Spanje? Tot april. Oh, dat is best nog eventjes. Tot april, dat is best nog eventjes. Ik doe mijn best om vriendelijk en vertrouwenwekkend te blijven klinken... terwijl ik zonder dat nodig is op mijn vingers natel... hoe ver april van januari is. Nu ik deze opname terugluister, hoor ik mijn teleurstelling. Terwijl ik toen nog helemaal niet kon voorvoelen... wat een schat aan informatie Henk in zijn bezit had. Want als we afsluiten en het ijs een beetje is gebroken... vertrouwt hij me toe dat hij nog filmpjes moet hebben... die hij destijds in 2009 heeft opgenomen met betrokkenen. Daar moet een interview in zitten met de eigenaar van de galerie... waar de werken werden gestolen. Maar ook met de mevrouw die destijds dat mysterieuze telefoontje opnam. Maar goed, dat materiaal heb ik dus in Nederland, kan ik me voorstellen. Ja, precies. En nu is het januari en is het wachten tot april. Eigenlijk zou ik deze podcast helemaal niet begonnen zijn bij museumdirecteur Peter, maar bij de zoon van Jopie, Pepi Huisman. Maar Pepi is kort voor het gesprek dat we zouden hebben plotseling overleden. Om toch een goed beeld te krijgen van wie Jopie was en hoe hij persoonlijk de diefstal beleefde, kan ik gelukkig in de eerste weken van mijn zoektocht al terecht bij Pepi's vrouw, Joyce, in hun huis in Bolsward. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Kom binnen. Dankjewel. Joyce neemt me mee naar binnen terwijl ze aanwijst hoe zij en Pepi het pand zelf hebben opgeknapt. Ja. In de Weidse woonkamer met hoge ramen zijn alle gordijnen omhoog weggehangen. Het is nu het hondenspeelparadijs. Mijn dochter heeft een hondje. Ja. Dus de gordijnen moeten omhoog. Oh ja. De kleders zijn eruit. Voor het hondje. Voor het hondje, ja. Het geeft de indruk van een huis waar binnenkort stevig wordt schoongemaakt. Even staat alles op pauze tot over een tijdje het leven weer zal worden opgepakt. Joyce is lang met Pepi samen geweest. 47 jaar. En ze heeft daardoor Jopie ook goed gekend. Zij kan dus een goed beeld geven van hoe Jopie was en hoe hij veranderde na de diefstal. En om nou te begrijpen waarom de reactie van Jopie op de diefstal zo ontzettend groot was, hebben we het over momenten die hem gevormd moeten hebben in zijn leven. Hij heeft 3 keer in zijn leven gehad dat er een enorme knak was. De eerste keer was toen hij vanuit wat hij zelf beschreef als het paradijs naar Kassel werd gestuurd. In de Tweede Wereldoorlog werd Jopie weggehaald uit zijn geboortestreek de Holle Mar, waarover hij altijd zou blijven praten als het paradijs. Hij werd in een werkkamp in het Duitse Kassel te werk gesteld en ook daar werd zijn vaste hand opgemerkt. Hij moest teksten gaan schilderen op lege voertuigen en treinwagons. Jopie wist uiteindelijk te ontsnappen uit dat werkkamp en keerde nog tijdens de oorlog terug in Friesland. De volgende knak in zijn leven was de scheiding van zijn eerste vrouw. Pepi die zei altijd tegen mij, je hebt mijn vader zoals die werkelijk is, heb je nooit gekend, omdat hij was enorm aangedaan door die scheiding. Het feit dat de vrouw plotseling van de ene op de andere dag wegging, het had hij niet zien aankomen. En hiermee brak de periode aan dat Jopie onder andere het roodbaaien hemd schilderde met de donkere achtergrond. Als derde kantelpunt in Jopie's leven noemt Joyce die keer dat Jopie en zijn nieuwe vrouw overvallen werden in hun huis in Herbaaiem. Hij is in 1980 is die overvallen. Dat was het derde breekpunt in zijn leven, na de scheiding. En toen hadden die overvallers die hadden met geweren door zijn schilderijen heen gestoken. Nou, die waren niet alleen kapot, die waren ook, het linnen was helemaal uitgerekt. Die overval. We zijn hem in onze research vaker tegengekomen. En hoewel we daar geen aanwijzingen voor hebben kunnen vinden, zal ons soms geopperd worden dat er misschien een verband kon zijn tussen de overval in 1980 bij Jopie thuis en de diefstal uit de galerie in 1984. Die nacht in 1980 in Herbaaiem moet een explosie van geweld zijn geweest. Jopie's voet werd in een bankschroef gezet. Hij en zijn vrouw werden opgesloten in de bedstee met het dreigement dat het huis daarna in brand gestoken zou worden. En toen de daders erachter kwamen dat er geen geld te vinden was in huis, werden er enkele schilderijen kapot gemaakt. Die schilderijen waar Jopie zich zo verbonden mee voelde. Ja, weet je, dus dat is die onlosmakelijke band tussen de kunstenaar en zijn eigen mens zijn. Als kind ging hij al met schetsboekjes ging hij het land in. Hij is in 1922 geboren. Ging met kind al met schetsboekjes het land in. Die kreeg hij van zijn moeder. Er was in Jopie's leven nooit een punt waar de mens ophield en de kunstenaar begon. Soms veranderde alleen de volgorde. Zoals bijvoorbeeld toen geld verdienen belangrijker werd omdat hij kinderen kreeg. En zo'n praktische menselijke overweging beïnvloedde dan weer zijn kunstenaarschap. Maar wat je toen zag was dat de werken die eerst eigenlijk vooral illustratief waren, het werk kreeg gewoon toch meer een diepere lading. Want wat gebeurde er toen hij in de handel belandde? Dat was voor hem een wereld die hij helemaal niet kende. En met name die metalen- en lompenhandel, daarmee kwam hij in aanraking met mensen eigenlijk aan de rand van de maatschappij. En de mensen waar iedereen met de nek naar keek. En die waren bij hem altijd heel erg welkom. Hij luisterde naar hun verhalen, maar hij zag dus ook Jopie was benaderbaar. In zijn mediaoptredens, maar zeker ook voor alle mensen waarmee hij te maken had in de lompen- en metalenhandel. Iets wat hem een vreemde maakte in de kunstwereld. Ik denk dat geen enkele kunstenaar zoveel publiciteit kreeg. En hij was echt een soort van lieveling van de media. Want er was altijd gewoon een heel smakelijk, spraakmakend verhaal. Het was een leuke man om naar te kijken en te luisteren. Wat vol met verhalen en belevenissen. Ook weer uit die handel, hè? Dus dat was die mix. En dat hadden al die andere kunstenaars ook niet. Dus ik denk dat er een onbegrip was. Ik denk ook wel een afgunst, een beetje. Hij was zijn eigen meest fantastische PR-machine. Wist hij dat? Ja, nee, dat wist hij als geen ander. Jopie Huisman, een verwarrende mix. Excentrieke provinciaal, benaderbare fijnschilder, mediagenieke gewone man. Zo warm en vol bewondering als er over hem wordt gepraat binnen Friesland, zoveel bedenkelijke blikken kreeg ik in de Randstad als ik vertelde dat ik werken zoek van Jopie Huisman. Veruit de meeste van de eindeloze reeks aan kunsthandelaren die ik af zal bellen in aflevering 3... haasten zich om te zeggen dat zij niet handelen in dat soort werk. Ja, dat die kunstwereld hem niet moest, dat interesseerde hem niet. Hij had ongelooflijk veel succes. En doordat hij... Hè, er is nog een ander ding wat ook helemaal niet waar was van... Hij heeft nooit iets verkocht, is niet waar. Vroeger heeft hij wel verkocht. Hè, maar de werken na 1975 wilde hij niet meer verkopen. Dat waren natuurlijk werken die ook geworteld zijn in het verdriet. Hè. Daar had hij een hele andere band mee. Want die schilderijen, dat realistische werk, dat was ontzettend inspannend. Hij heeft het na zijn scheiding ook gedaan om zich helemaal in dat werk over te geven. Hij heeft zich eigenlijk uit het verdriet geschilderd, dat kun je zeggen. En je ziet ook dat naarmate de tijd vorderde, de achtergrond van zwart veranderde, de achtergronden werden lichter, die kregen een kleur, toen ging het beter met hem. Tot die dierbare werken waarmee Jopie zich uit het verdriet schilderde, behoorden ook de werken die verdwenen uit de galerie in Nuenen. Je kunt je dus voorstellen hoe groot de impact was van die diefstal. Het heeft Jopie dus inderdaad heel diep geraakt. Hè? En daar waren wij echt wel bezorgd over hoe diep hem dat raakte, gezien het feit dat hij dus aan het bijkomen was van zijn zoveelste hartinfarct. Toen moesten we dat Jopie vertellen. En die was natuurlijk heel erg ontdaan. Dat wil je niet voor iemand die eigenlijk moet herstellen van een enorm hartinfarct. En dat was toch echt wel houden en keren. Dat je echt dacht van kan die al deze extra stress nog wel aan? Dat is ook de reden geweest waarom toen meteen ook actie is ondernomen om het werk terug te halen, hè, om hem gerust te stellen. Waar Jopie eerst nog alle waarschuwingen in de wind had geslagen, vertrouwde hij daar in dat ziekenhuisbed in Friesland de Brabantse galeriehouder totaal niet meer. Ja, van tevoren was hij door mensen gewaarschuwd van er schijnen. Hè, maar goed, dat is van horen zeggen, hè, wat ik nu zeg. Er schijnen al eerder hele eigenaardige dingen daar gebeurd te zijn in die galerie. Dingen die niet helemaal jovel waren. Dus ook mensen hebben gezegd van, we hadden geen prettige ervaring. Want die man die wilde verder ook niks doen aan beveiliging of wat dan ook. En die heeft toen nog geprobeerd om hem een rechtszaak aan zijn broek te hangen wegens gederfde inkomst of weet ik veel wat. Maar dat was heel wat. Je hoort het. Hier wordt het verhaal stormachtiger. Waarschijnlijk door alle emoties is de boel hier in een stroomversnelling geraakt en zijn de verhalen troebel. Het is nooit tot een verdenking gekomen in deze zaak, van wie dan ook. Maar Jopie vertrouwde de galeriehouder, zijn naam is Henk Smolders, voor geen meter meer. En als de herinneringen kloppen, zijn er inderdaad een aantal wonderlijke dingen gebeurd rondom de diefstal. Toen het net gebeurd was, weigerde Smolders om de galerie extra te laten beveiligen. Voor Jopie reden om zijn andere werken daar niet langer te laten hangen. En toen eiste niet Jopie geld van de galeriehouder, maar andersom. Henk Smolders probeerde een proces aan te spannen tegen Jopie, omdat hij de expositie had laten afbreken. En dan is er nog iets wat in de kring rond Huisman altijd verkeerd is gevallen. Al vrij snel na de diefstal was de galerie weer open voor publiek. En die galeriehouder, die heeft, en dat was wat het eigenlijk heel kwalijk maakte, maar ook verdacht, hè, omdat hij de tentoonstelling open wilde houden. Die bezoekersaantallen, hij verkocht ook kaartjes. Dus dat. Maar je kunt daar op verschillende... Er zijn allerlei filosofieën geweest. Heeft hij het zelf gedaan? Heeft hij samengewerkt met mensen? Dat is nooit duidelijk geworden. In de familie Huisman is de blik altijd gericht geweest op de galeriehouder. En bij hen leeft zelfs het verhaal dat de politie te laat gewaarschuwd zou zijn. Waar dat gerucht vandaan komt, horen we in aflevering 2. Joyce en ik zijn al lang in gesprek en de puppy moet er nodig weer eens uit. Met een vol hoofd neem ik afscheid van Joyce en ik begin aan een van mijn vele ritten over de afsluitdijk. Als ik thuis kom, val ik stil en sta ik lang met mijn jas in mijn hand te staren naar de reproductie van het roodbaaien hemd. In mijn hoofd pingpongt het heen en weer. Ik probeer overzicht te krijgen, te kijken welk beeld ontstaat nu de eerste schetsen zich aftekenen. Was het echt zo kwalijk dat de galerie weer openging? Wat voor onderzoek is er destijds gedaan? Was het echt zo gek dat de galeriehouder Jopie een proces aan wilde doen? Waren die werken niet gewoon verzekerd? Hoe vinden we de anonieme beller uit 2006? Zijn er verdachten in beeld geweest? Zijn er pogingen gedaan om de gestolen werken terug te vinden? Waarom deze galerie? Waar was Jopie voor gewaarschuwd? Wie was die galeriehouder? Dat hoor je in de volgende aflevering. En om antwoorden op die vragen te krijgen, kun je andere afleveringen van De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman terugluisteren via elke podcast-app die er is of via NPO Luister. Dit was in elk geval aflevering 1, gemaakt door Simon Heijmans en Marion Oskamp voor de NTR. Na het nieuws van 4 uur zijn we terug met de nacht van NTR. En dan gaan we het onder meer hebben over protestmuziek in de 18e eeuw. Nu eerst het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Bijna een jaar na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne zijn er zo'n 90.000 vluchtelingen geregistreerd in Nederlandse gemeenten. Dat meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste van hen in gemeente Renswoude. Dat zijn er zo'n 33 per 1000 inwoners. Van alle vluchtelingen is 16% weer vertrokken. De Oekraïners die nu nog in Nederland zijn, mogen nog zeker een jaar in ons land verblijven. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn 2 doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stort een lawine van zand en puin op meerdere voertuigen. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en onveilige aanvoerroutes. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen te verlagen naar 460.000. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. Zo zouden vliegmaatschappijen gestimuleerd worden om duurzamer te worden. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen voegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Finland en Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat motregen. Verder koelt het af naar 1 graad of 5. De ochtend is straks nog grijs, met af en toe een lichte bui. Daarna meer zon en 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je bent weer terug bij de Nacht van NTR. En in dit laatste uur gaan we het straks hebben over protestmuziek in de 18e eeuw. Maar eerst gaan we naar een podcast van andere tijden die gemaakt is door de NTR. En daarmee gaan we terug naar het begin van de jaren 60. Marihuana was toen nog verboden en de politie probeerde jointrokers met man en macht achter slot en grendel te krijgen. Dit veranderde nadat agenten op het popfestival van Kralingen het licht zagen. Dit is de Andere Tijden podcast. Hoe ziet zo'n marihuana sigaret eruit? Ik heb er een voor u medegebracht. U ziet, ik kan hem misschien het beste zo vasthouden. Er zit een inhoud in van ongeveer 0,2 gram. En het minste wat hier omheen zit, zijn al 2 vloeitjes. En dat is omdat het een hele fijne stof is die anders hieruit zou lopen. Een rechercheur legt in 1964 uit hoe een joint eruit ziet. Dat klinkt nu misschien wat vreemd. Iedereen weet dat toch in Nederland. Maar begin jaren 60 is dat een volstrekt nieuw fenomeen. Huisroken is dan nog streng verboden. De politie jaagt met man en macht op de rokers. En wie betrapt wordt op het bezit van ook maar 1 jointje, kan maar liefst 1 maand gevangenisstraf krijgen. Toch wordt het roken van marihuana steeds populairder. Luister in deze aflevering hoe politie en jointliefhebbers een kat-en-muisspel spelen. Met als resultaat de uitvinding van het gedoogbeleid. Meneer Van Vught rookt joints sinds 1962. Hij neemt ons mee naar de buurt in Amsterdam, waar hij vaak rondscharrelde, op zoek naar een blootje. Dat is de Casablanca. Dat was dus een jazzclub. Het was een van de weinige plekken waar levende muziek gemaakt werd voor de hele scene. En ook voor de mensen die het gebruikten. En de mensen die het bij zich hadden, waren jazzmuzici, waren natuurlijk belangrijke figuren. Dat rokerige, existentialistische, zwarte kleding, zonnebrillen. Dat allemaal. Dat was dus de rokers scene. Er waren misschien 4 of 5 plekken waar je dan terecht kon. En dan gingen we dus of naar het huis van Simon Die of Henk Zus. En daar vond je dan meestal wel wat. Het ging per volume. Dus je kocht het eigenlijk meestal zo, in een luciferdoosje. En dat is natuurlijk heel raar, omdat de kwaliteit enorm kan variëren. Maar een luciferdoosje voor een tientje. De narcotica-brigade houdt de buurt nauwlettend in de gaten en geeft persconferenties om te laten zien dat ze het serieus nemen. Hoe groot is het aantal gebruikers ongeveer hier in Amsterdam, denkt u? Enige honderden. Ja. Enige honderden. Dit is een moeilijk te bepalen getal. Omdat wij nooit voor de feiten, maar altijd achter de feiten aanlopen. En er zijn er natuurlijk een aantal gebruikers die wij niet kennen. En wie zijn de gebruikers? Komt voor onder artiesten. Komt voor onder jongeren. Zijn dus vaak middelbare of gedeeltelijk middelbaar gevormde lieden. De rechercheurs Giesheimer en zijn maat Baks hebben er een hele klus aan om de gebruikers en handelaars op te sporen. Ik vertel het verhaal van de Cotton Club op de Nieuwmarkt. En dat was een samenkomst, een kroeg van Surinaamse jongens. En wij hoorden al gauw dat daar gehandeld werd in marihuana. Nou, dus dat wordt eens een keer bekijken en nog eens een keer bekijken. Nou, op een gegeven moment komt er een jongen uit en zegt: nou, dit maar eens even kijken of hij wat bij zich heeft. Nou, even van de kroeg af laten lopen. Op afstand gepakt. 12 marihuana sigaretten. Nou, daar moet je tegenwoordig over praten, zeg. Dan lachen ze je uit. Nou, naar het bureau. Officier van justitie gebeld. Voorgeleid. Voor de rechtbank. 12 maanden lik. We hebben heel weekenden op straat gelegen. Onderzoeken, kijken, observeren. Voor 25 kilo hashish. Nou, als je dat in deze tijd zegt. Ja. Dan zeg je, je bent stapel gek. De politie doet erg zijn best om de rokers te grijpen. En die weten maar al te goed hoe ze de politie om de tuin moeten leiden. En dan werd er dus wat gerookt. En dan werd er even later de politie opgebeld en gezegd van... in dat huis, daar is marihuana. En dan zorgden natuurlijk dat er niks meer was. Maar dan werd er wel wat astma-check of wat kattenbrood in folie hier of daar verstopt onder een divan. Nou, en dan een paar minuutje later, ring, politie aan de deur. Binnen trokken revolvers, herinner ik me. Grote zaklantaarns. Nou, wij zaten daar dan wat zweverig te kijken. En dan tot ze op een gegeven moment hadden van... hey, we hebben het gevonden. En dan, dan kreeg je dus punten. Er was ook een kaart van de stad waar dan 2 of 3 of 4 huizen op getekend stonden. En dan kreeg je punten. En dan een soort ganzenborden met de politie. Steeds meer mankracht wordt ingezet bij de narcotica-brigade om tegen het hashgebruik op te treden. Het moet aangepakt worden. Het is immers strafbaar. Wij waren tegenstander omdat de opiumwet van 1919 zei dat het bezit en het verhandelen hebben en handel in softdrugs verboden was. En dat wij overtuigd waren van het feit dat die ook nog gevaarlijk was voor de jeugd. Dit is een pakje hashish dat ongeveer 1000 gulden waard is. De recherche van Velsen heeft 261 van deze pakjes gevonden in een auto. En dat betekent ongeveer een waarde van ruim 260.000 gulden. Wat zou er gebeurd zijn, meneer De Jong, wanneer deze hashish in Amsterdam was terechtgekomen? We moeten helaas aannemen dat al een deel in de sluikhandel in Amsterdam is terechtgekomen. Voor zover we weten, en dat weten we dan hoofdzakelijk van onze Amsterdamse collega's, wordt deze hashish afgezet aan een verkoper die het weer onderverdeelt in kleine porties, grammen, 10 grammen, 15 grammen. En dan wordt het weer afgezet aan de verbruikers van deze hashish. En als het dan uiteindelijk zo'n plak verkocht is, dan kan er wel een bedrag van 10.000 gulden mee gemoeid zijn. De melk weglaten en Fantasio op de Presendrikaan hadden we. En daar gingen wij regelmatig. De narcotica-brigade, toen met 6 man, gingen wij daar... Nou, wij doen het populair, even eens een kijkje nemen daar. En daar, nou ja, daar werd volop gebloot en er werden ook aanhoudingen verricht. En zelfs in het Vondelpark. Dan ging de officier van justitie ging mee. Een halve Vondelpark werd afgezet. En er werden mensen aan de kleding onderzocht. En wie hash bij zich had, werd afgevoerd naar de Hobro. Inmiddels is het roken van marihuana voor veel mensen heel gewoon geworden. En geeft cannabisactivist Koos Zwart in een radioprogramma van de VARA zelfs speciale berichten door over de prijzen van hash en wiet op de Nederlandse markt. Libanon rood 3,75. Libanon geel uitverkocht. Afghanistan 4,60. Pakistan 4,30. Citral 4,45. India Tempel 4,25. En dit waren dan weer de maximale richtprijzen per gram, zodat de consument van cannabisproducten weet waar hij aan toe is. Wij waren razend. Maar dat was natuurlijk, wij de bestrijders van het gevaarlijke doop waren razend dat meneer Koos Zwart de beursbericht aangaf. Als regisseur van de overige middelen komt het vreemd over dat er in het openbaar gezegd wordt, nou ja, de Libanon kost zoveel en de Nepal kost zoveel. Lowe gaat steeds meer bij het straatbeeld horen. Dus de politie stuit op steeds grotere hoeveelheden. De allereerste grote vangst was in de Noorderstraat, was 34 kilo hash, Nepal hash. 34 kilo. Daarvoor hadden we nood. Ja, een kilo, anderhalve kilo, maar toen in één keer 34 kilo. De commissaris kwam van huis en die sjouwde persoonlijk de koffer hashes naar beneden. Ja, 34 kilo. En het was in de tijd, want dat is er ook nog een lakoniek verhaaltje, was het, nou jongens, een kilo hashes, de commissaris geeft een borreltje. Maar toen kwam ik met 34 kilo binnen en zei, ja, nou schaak ik hem uit. Want dat werd te duur. De vangsten worden steeds groter en er valt niet meer tegen op te rechercheren. Op het moment dat het Kralingse Popfestival in 1970 plaatsvindt, waar vast veel gebloot gaat worden, gaat de politie over op een andere strategie. Niet ingrijpen, alleen observeren. Dat ondervindt ook de jonge inspecteur Ottervanger. Ik was hier aan het werk, want ik werkte toen bij de politie als jonge inspecteur. En ik was dus met een club, ik dacht van 12 man. Wat we nu zouden zeggen, undercover, dus in burger. Wij liepen er hier rond als Alice in Wonderland. Zo van, wat is dit? Dit hadden we nog nooit meegemaakt. En zul je zeggen, wat dan? Nou, niet alleen zoveel mensen, maar ook de uitdossing. Hè, de, toch alles bij elkaar, allemaal de hippies uit Nederland. En dan natuurlijk het gebruik van drugs, wat wij dus van dichtbij nog nooit hadden gezien. Ik denk dat dat een van de eerste keren was, in mijn beleving de eerste keer, dat er publiekelijk of in het openbaar drugs verkocht werden en gebruikt werden uiteraard. Er werden overal gebloot. Dat kon je ook goed ruiken in die bossen, dat blijft hangen. Het was fantastisch weer in dat weekend. Maar laten we zeggen dat je dus dat kon kopen en dat was ook georganiseerd min of meer. Dat constateerden wij, er was een straatje, je had overal van die asfaltstraatjes. En daar zaten dus de verkopers gewoon als op een markt zo naast elkaar. He, dus een mooi Persisch kleedje, je kent het wel. En een brok hash en een mes en een kaars, een mooie grote kaars erbij. En nou, daar liep het volk langs en dan kon je gewoon hash kopen. Wij hadden iets aarzelends in die dagen. Wij moesten een omslag maken naar gedogen. En dan zul je zeggen, hebben jullie gedoogd? Nee, wij hebben gerapporteerd. We hebben gezegd, jongens, dit moet je zo laten. Want als we hier met de politie ingaan en daar is het risico van ingrijpen in een massa van 90.000 mensen die een good time hadden, zou ik maar zeggen, tegenover het handhaven van de wet. Dat is afgewogen. Dat risico is afgewogen. En daar is toen gezegd van, nou oké, laat maar gaan. Het gedoogbeleid in de praktijk. En dit wordt uiteindelijk in de opiumwet verankerd. De overtuiging van de centrale overheid was, wij moeten een onderscheid gaan maken, en dat is ook heel nadrukkelijk gedaan, tussen die softdrugs en die harddrugs. Buitengewoon een goede zaak. Waarom? Omdat er toch een bepaalde vorm van gedoogheid zat. men moest wel wat humaan omgaan met het fenomeen softdrugs, omdat die harddrugs zo sterk in de markt lagen. Dat is mijn overtuiging van het feit dat dat de reden is geweest. Daarbij kwam is het dan wel natuurlijk dat het onzinnig is dat je voor 10 kilo heroïne en 10 kilo hash in de sfeer van de oude wet allebei dezelfde straf kon krijgen. Nee, want er stond alle twee 4 jaar gevangenisstraf op. Ja. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Softdrugs is inderdaad geen harddrugs. En in 1972 opent in Nederland de eerste koffieshop haar deuren, Mellow Yellow. En kun je in ons land gewoon een jointje kopen. Het softdrugsbeleid wordt versoepeld. Tot op de dag van vandaag is er discussie over de manier waarop. Maar één ding is een feit. Marihuana roken is toegestaan. Ik lig er niet wakker van. Maar ik denk wel, ja, daar zijn we er al die jaren mee bezig geweest. Maar ik ben niet teleurgesteld, hoor. Beslist niet. Nee. Je luisterde naar een podcast van Andere Tijden over het ontstaan van het gedoogbeleid hier in Nederland. Wil je meer Andere Tijden? Dat kan via elke podcast-app in je device. Dan nu gaan we door naar muziek van Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Your Own Way van Fleetwood Mac. Wetenschap is overal. Ja, wetenschap is overal en ook in de muziek. René Vulto deed onderzoek naar politieke liederen in het revolutietijdperk eind 18e, begin 19e eeuw. Samen met Camerata Traiactina zetten zij de liederen uit dat tijdvak op cd. En die cd wordt vanavond in Utrecht gepresenteerd. René is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. In de tekst bij de cd staat geschreven: de liederen van het Nederlandse revolutietijdvak moesten het vuur van de revolutie in hun zangers aanwakkeren, hun toehoorders elektrificeren en alle harten doen branden voor het vaderland. Dat klinkt als ambitieuze muziek. Ja, absoluut. En nou ja, dat is ook wat je helemaal terugziet in die liedteksten. Woorden als vuur en het, ja, echt het, bijna de magie en het elektrificeren van dat zingen wat mensen samensmeet eigenlijk tot de gemeenschap. Dat was heel erg het onderliggende doel van de politieke inzet van dat soort liedjes. Dus ja, het was heel erg een 18e eeuw kennen we als de verlichtingseeuw van de rationaliteit. Maar tegen het einde, het politiek wordt echt een emotionele zaak. Dus we gaan echt al richting de romantiek en die emoties ook nodig om ja, het land te veranderen. En dat is precies wat er rond 1800 gebeurt. Ja, dus in dit revolutionaire tijdperk, of het tijdperk van de revolutie, verlaten we de ratio en neemt de emotie ons over. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. In ieder geval worden die gevoelens worden heel belangrijk gevonden en aangewakkerd door het zingen van liederen. En want welke rol had muziek in dit tijdvak? Kijk, muziek heeft altijd al een belangrijke politieke rol gespeeld. En zeker als je kijkt naar naar de liedcultuur van de Lage Landen van Nederland, dan heb je bijvoorbeeld de geuzenliederen tijdens de opstand, die ook dan al een belangrijke rol speelden. Doordat in Nederland zingen zo'n centrale rol had eigenlijk in het dagelijks leven, was het dus aan de ene kant helemaal niet zoiets bijzonders. Aan de andere kant was het wel de hele tijd overal. En werd het dus, was het onderdeel van het werk, van sociale gelegenheden. Mensen zongen in de kerk, op straat, bij feesten, maar ook bij begrafenissen. En dus ook bij politieke bijeenkomsten. Nu gaat het over eind 18e, begin 19e eeuw. Een moment waar in de geschiedenis waar geen audiomateriaal van is. Hoe heb jij uiteindelijk deze liederen kunnen onderzoeken? Ja, we hebben het geluk dat er heel veel liedteksten zijn overgeleverd uit die tijd. Dus mijn bronmateriaal was eigenlijk liedboekjes, maar liedverzamelingen. En ook losse liedplaatjes, die werden dan op een velletje goedkoop papier gedrukt. En op de hoek van de straat verkocht of in de kroeg op de muur gehangen. Zodat mensen die daar konden zien en zingen. En daar zijn er best wel wat van bewaard gebleven. En die liedbladen en ook in die liedboeken, daar staat dan altijd de tekst. En onder de titel van de tekst staat dan de wijsaanduiding. Dus dan staat er op de wijs van of op de stem van. En dan staat er eigenlijk de titel van een melodie. Maar geen noten, dus geen bladmuziek. Dus bijvoorbeeld dat is eigenlijk op de wijs van het Wilhelmus. Precies, ja. En dan, het Wilhelmus, dan weten wij nu meteen, dus dat wordt zo gezongen. Hoewel het in de 18e eeuw het Wilhelmus ook wel anders werd gezongen. Maar sommige wijsaanduidingen die kennen we nu niet meer. En dan ga je op zoek. Dus ik ben gelukkig met behulp van een database, de Nederlandse Liederenbank, is al heel veel voorwerk gedaan. Dus kon ik echt een heel groot deel van de melodieën vrij makkelijk vinden. En voor anderen ga je dan het archief in en ga je in muziekboekjes kijken. Dat waren van die persoonlijke collecties aan melodietjes. Waar die mensen dan hadden opgeschreven om te kunnen spelen. Bijvoorbeeld bij muziekles of om later te kunnen zingen. En zo probeer je dan tekst en muziek bij elkaar te brengen. En uiteindelijk onder elkaar te zetten. Een soort puzzel leg je. Ja, absoluut, ja. En dan uiteindelijk vraag je kameraden Trajectina of zij het leuk vinden om deze liederen dan ook daadwerkelijk op muziek te zetten. Laten we eerst naar een nummer gaan luisteren om een beetje een idee te krijgen op de aristocraten. Nu is uit met alle dwang en aristocraten. Ha, nu is uit, nu is uit, nu is uit. Al hun verwaandheid is bestuit. Nu herleeft de burgerij aan het handeldrijvend ei. Ha, nu is uit, nu is uit, nu is uit met alle dwang en aristocraten. Ha, nu is uit, nu is uit, nu is uit. Al hun verwaandheid is bestuit. Nu is een ieder even goed, weg nu met titels, rang of bloed. Deugden zijn het edelst wapen, zij zijn dadel van gemoed. Uit is het uit, is het uit, is het uit, met alle dwang der aristocraten. Uit is het uit, is het uit, is het uit, al hun verwaandheid is bestuit. Weg met de zoon, met de neef, met de knecht, door wie men dan zacht bekleden. Nu wordt het loon aan verdiensten gehecht, nu gaat hier alles meer naar recht. Hij die het waarlijk heeft verdiend, vindt in stadsbestuur zijn vriend. Weg met de broer, met de neef, met de knecht, door wie men dan zacht bekleden. Nu wordt het loon aan verdiensten gehecht, nu gaat het alles weer naar recht. Al wie slechts waar voor diensten heeft, krijgt ook een post waarna hij streeft. Kunde en ijver moet er wezen bij hem wie men danten geeft. Weg met de zoon, met de neef, met de knecht, door wie men danten zacht bekleden. Nu wordt het loon aan verdiensten gehecht, nu gaat hier alles meer naar recht. Zo wordt de vrijheid vastgeklonken. Ha, dat zal gaan, dat zal gaan, dat zal gaan. Nu heeft het dwangjuk afgedaan. O, wat een wenselijke tijd. Wij zijn van geweld bevrijd. Ha, dat zal gaan, dat zal gaan, dat zal gaan. Zo wordt de vrijheid vastgeklonken. Ha, dat zal gaan, dat zal gaan, dat zal gaan. Dan heeft de trotsheid afgedaan. Waken wij dan met nieuwe moed voor het onderdeerlijks goed. Om ons nakroost na te laten, vrijheid is het edelzoet. Ha, dat zal gaan, dat zal gaan, dat zal gaan. Zo wordt de vrijheid echt geklonken. Ha, dat zal gaan, dat zal gaan, dat zal gaan. Nu heeft het langjuk afgedaan. Ja, dit was dus Op de Aristocraten, een van de nummers op de CD. Naar wat voor nummer hebben we geluisterd? Ja, dit is wel een van mijn favorieten. Mede ook omdat de zanger Nico van der Meel het gewoon ontzettend goed vertolkt. Er zit heel veel humor in, zien we ook. En niet alleen door het zinnetje, nu is het uit, er zit gewoon gelach in. Maar ook gewoon hoe zeg maar de praktijk van de vriendjespolitiek die aan de orangisten en de stadhouder toegeschreven wordt, daar wordt helemaal korte metten mee gemaakt. En waarom dit liedje zo interessant is bijvoorbeeld ook mede door de melodie. Dit is de melodie die we kennen, of die bekend staat als Ça ira. En dat is een Franse revolutiemelodie. Om even wat context daarvoor te geven misschien. Je had dus de patriotten, de democraten eigenlijk, die tegenover de orangisten stonden, de aristocraten uit dit liedje. En die probeerden in 1787 een revolutie te ontketen eigenlijk. Dat mislukte en zij werden naar het buitenland verdreven. En een aantal van hen kwam in Frankrijk terecht. En daar waren ze dan getuigen van de Franse revolutie in 1789. En tijdens die Franse revolutie, of eigenlijk in de revolutiefeesten na die revolutie, kwam deze melodie naar voren en werd een ontzettend populaire volksmelodie. Dus ook wel gezegd dat die werd gezongen tijdens een groot feest op de Champ de Mars. Dus dat is dat grote grasveld bij de Eiffeltoren. Daar werd dan de revolutie gevierd en kwamen alle Parijzenaren samen om dat te doen en om dat voor te bereiden en op te bouwen. Dus dat is, we weten over de context van deze melodie weten we eigenlijk best wel veel. En dus die Nederlandse patriotten die zagen in die Franse revolutionaire ook heel erg hun ideologische verwantschap. En die begon eigenlijk een lobby van, willen jullie ons niet helpen om ook in het noorden zo'n revolutie voor elkaar te krijgen? En dat lukte uiteindelijk. Dus in 1794 trekken dan de Franse revolutionaire legers naar Nederland. En bevrijden een soort van Nederland, verjagen de stadhouder Willem V. En dan is dat de Bataafse revolutie. Die melodieën die gaan dus ook mee naar het noorden en worden dus dan ook hier in Nederland gebruikt om die revolutie te vieren. En je ziet dat die liedtekst heel erg geschreven is om op die melodie te passen en er wordt heel erg gebruik gemaakt van dat spottende van dat melodietje om ook dat nu is het uit met die verwaandheid, om dat nog een keer extra kracht bij te zetten. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Is het zo dat de Nederlander daar zij en zij staat met de Parijzenaar en uit volle borst met dit nummer meezong? De Franse soldaten die waren zeker aanwezig in Nederland. Dus in de Bataafse Revolutie 1795. Dus er werd inderdaad ook veel samenfeest gevierd. Veel van die revolutiefeesten waren ook alliantiefeesten. Waren dus echt die revolutionaire broederschap tussen de Nederlanders en de Fransen gevierd werd. Dus helaas weten we wel vaak niet wie nou precies wat waar zong. Incidenteel hebben we die informatie wel, maar bij dit liedje bijvoorbeeld niet. Wat ik wel weet, en dat vind je dan bijvoorbeeld in verslagen van die feesten of in krantenartikelen, is dat de melodie Ça ira wel werd gezongen tijdens die revolutiefeesten. Op welke tekst, dat blijft dan een gokje, maar dit is een van de mogelijke teksten. En is dat jammer dat je dat nooit helemaal zeker weet? Ja, natuurlijk is dat jammer. Je wil als historicus natuurlijk altijd het naadje van de kous weten en precies weten wie wat wanneer deed. Maar dat is gewoon, dat laten de bronnen niet toe. We kunnen dan terug in de tijd om mensen te vragen van wat zong je nou en hoe was dat nou? Maar we hebben wel redelijk wat puzzelstukjes door die teksten, door die melodieën, door dat soort verslagen. Kunnen ons er wel een idee van vormen. En wat uit dat idee voor mij vooral naar voren komt, is dat die liederen wel heel gericht en specifiek ingezet werden om revolutionaire idealen te verwezenlijken, onder andere. Ja, eigenlijk heb je zoveel puzzelstukjes Camerata Trajectina 21 nummers op cd heeft kunnen zetten in samenwerking met jou. Ja, dat was een moeilijke keuze hoor. Er waren nog veel meer. Er waren nog veel meer, ja. Dus dit is echt eigenlijk best wel een kleine selectie. Die we in overleg hebben gemaakt. Wat is textueel interessant, wat is muzikaal interessant en hoe kunnen we op één cd, eigenlijk in die 21 liedjes, dat verhaal van dat super turbulente revolutietijdvak vertellen. En waren ze direct enthousiast om met je mee te werken? Eigenlijk wel. Ik heb ze benaderd in de zomer van 2019. Dus toen was ik zo'n 2 jaar onderweg met mijn onderzoek. En ik kende ze al, onder andere vanuit mijn studie muziekwetenschap in Utrecht. Zij zijn echt het ensemble dat bezig is met de Nederlandse liedcultuur. Dus ja, ik dacht, ik moet ze gewoon eens benaderen überhaupt om ze te laten weten dat ik hiermee bezig ben. En wellicht, dat was dan een beetje mijn grote droom, willen ze ook wel een paar liedjes zingen. Dus toen zijn we eigenlijk het gesprek begonnen en hebben we dit project opgestart, wat natuurlijk om de bekende redenen wat vertraging heeft opgelopen. Maar uiteindelijk ben ik ontzettend blij met het resultaat. En was het voor Camerata ook een heel interessante stap eigenlijk in hun repertoire wat ze maken. Want ze hebben zich eigenlijk tot nu toe voornamelijk gericht op 16e, 17e eeuw. En hiermee, na de laatste 18e eeuw is het toch echt wel een sprong in de tijd. Aankomend weekend is Camerata Traiettina te horen in Schiedam en Amsterdam. Hoe moet ik dat voor me zien? Gaan ze dan ook verkleed of gaat het echt alleen maar om de muziek? Ze gaan niet verkleed, helaas. Maar dan zou je ook wel eigenlijk voor ieder liedje een kostuumwissel moeten doen. Omdat er steeds een ander verhaal verteld wordt, eigenlijk een ander perspectief belicht wordt. Maar er wordt zeker wel context gegeven. Dus het is een bijna een soort muziektheater, geschiedenis, college zou je het kunnen noemen. Hoewel het college klinkt misschien te saai, maar het wordt een hele leuke avond die heel informatief en heel muzikaal gaat zijn. En jij bent degene die de context geeft? Nee, dat doen de zangers zelf. Ze hebben ervoor gekozen om de liedjes echt in het verhaal te integreren. We gaan ter afsluiting nog luisteren naar een ander nummer op de cd. Op het vertrekken van alle de wezen. Waarom koos je dit nummer? Het nummer wat we net hebben gehoord, dat is natuurlijk een heel feestelijk en vrolijk nummer. Maar zoals gezegd, het was een heel, heel turbulent, roerig tijdvak. Waarin ook gewoon heel veel geweld gebruikt werd. En het nummer, het lied Op de Vertrekkende Wezen, komt uit de tijd dat Napoleon het voor het zeggen heeft in Nederland. Die lijft Nederland op een gegeven moment in bij het Franse keizerrijk. Voor zijn oorlogen die hij in heel Europa voert, heeft hij ook jonge mannen nodig. Die naar het front gaan. Dus die worden gerekruteerd onder andere vanuit weeshuizen. Maar ook uit de gehele bevolking uiteindelijk. Daar waren de Nederlanders niet zo blij mee. Er was ook best wel wat verzet en protest tegen. En dit is eigenlijk niet een heel strijdbaar protestlied. Maar eigenlijk een klaagzang die ook heel mooi dat verdriet en die onzekerheid verwoord, die ook onderdeel was van deze tijd. Oké, we gaan luisteren. Dankjewel René Vilzo, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Mocht je dit weekend naar Camerata Traiettina willen gaan luisteren, dan kan dat. Kijk voor kaartjes op camerata-traiettina.nl. En dan gaan we nu luisteren naar Op het vertrekken van alle de wezen. Ach mensen, al te gaar, hoort na dit lied voorwaar. Wat er in Holland is gebeurd en waar nu jong en oud om treurt. O wee, o wee, ach hadden wij maar vrede. Ach lieve jongens goed, gaat naar uw vrienden met spoed en zegt tegen die brave lien dat ze u voor het laatste zien. O wee, o wee, ach hadden wij maar vrede. Dus zusters met getraan spraken haar broeders aan. Nu moet gij vertrekken, wat een spijt, van nu tot in de eeuwigheid. O wee, o wee, ach, hadden wij maar vrede. Het was al in de nacht dat wij werden weggebracht. De poorten moesten gesloten zijn, de grachten bezet. O, wat een pijn, o wee, o wee. Ach, hadden wij maar vrede. Vijf schuiten achtereen voeren weg met groot geween. Tot Utrecht, daar wij voortaan moesten onder de maatstok staan. O wee, o wee, ach, hadden wij maar vrede. O grote God, zeer goed, zo moet het wezen bloed verspreid zijn over de aarde heen. Ons ganse huis was vol geween. O wee, o wee, ach, hadden wij maar. Op het vertrekken van alle de wezen van Camerata Traiectina. Wetenschap in 280 tekens. Iedere week neemt een wetenschapper het account van NL-wetenschap over. En deze week is dat Veronica Weterings. Veronica heeft een promotieonderzoek gedaan naar de uitbraken van resistente bacteria. En ze... bacteriën. En ze is aan de lijn. Goedemorgen, Veronica. Ja, goedemorgen. Je bent de twitterende wetenschapper van deze week. Hoe is dat? Ik moet zeggen, dat is echt ontzettend leuk. Het is echt. Het kost ook wel veel tijd, dat wel. Een beetje onderschat hoeveel tijd het kost. Maar ik vind het sowieso leuk om over mijn beroep en over mijn onderzoek te praten. En de interactie met de mensen op Twitter zijn ook leuk. Leuke vragen. En ik had 2 keer een poll gedaan die dan ook goed beantwoord wordt. Dus dat is altijd leuk. Bij een poll kunnen mensen dus antwoord geven. Dus dan vraag je ook echt om te reageren. Wat heb je ze gevraagd in die poll? Ik had gisteren of eergisteren bijvoorbeeld de vraag voorgelegd van, nou, er wordt soms van uitgegaan, de patiënt heeft ook een rol in het voorkomen van zorggerelateerde infecties. Want daar hebben we het dan over. En dan zeggen sommige studies van, nou, de patiënt kun je ook laten zeggen van, nou, spreek de arts maar aan dat zij of haar handen moet desinfecteren. Ik was benieuwd hoe de mensen daarover dachten. Hè? Van, nou, denk je dan, als je als patiënt bent, dat je dan iemand durft aan te spreken in de zorg? En ik heb gisteravond nog een poll gedaan over van, nou, stel je voor, er is een uitbraak in een verpleeghuis. Moet je daar net zulke strenge regels houden als in een ziekenhuis? Terwijl een verpleeghuis toch echt wel anders is. Hè? Mensen wonen daar, dat is toch meer een huiselijke setting. Dus ik ben benieuwd, ja. En bij die eerste poll, want die tweede, daar hebben misschien mensen nog niet op gereageerd, maar bij de eerste misschien al wel. Dus je vroeg eigenlijk van, stel je ligt zelf in een ziekenhuisbed, zou je de dokter er dan op aanspreken of de arts die binnenkomt op het moment dat hij of zij de handen niet heeft gewassen? Ja, precies. Ja. En wat zeggen mensen? Ik moet eigenlijk zeggen dat me bijna toch wel verbazen dat meer dan de helft zei van dat ze dat wel zouden doen. En dat dus, verbaasde jou? Ja, toch wel. Dus ik ben zelf ook een keer patiënt geweest. En dan, terwijl ik dan dus eigenlijk weet op welke momenten handhygiëne moet toegepast worden. En dan vind je het toch best wel lastig om daar mensen op aan te spreken. Maar sommige mensen gaven ook aan van, nou, ik denk misschien wel dat ik het deur heb, maar als het eenmaal zover is, dan is het misschien toch wel lastiger dan ik als je daar eenmaal als patiënt daar ook ligt. Dat is best een kwetsbare positie. Maar toch, ja, het merendeel gaf aan dat ze het wel zouden doen. Ja, ja, terwijl jij dus zelfs, terwijl je gewoon de handhygiëne kent van binnen en buiten, ja, dat je toen, ja, je een andere rol had, toch je mond hebt gehouden. Ja, ja, sterker nog, de week ervoor sprak ik nog mensen op aan, zeg maar, vanuit je functie van, god, hè, je ziet dat je handhygiëne vergeet. En dat je dan dus in een patiëntenbed ligt, dan toch, ja, dat toch anders is. Ja. En wat, weet je, wat maakte dat je het niet zei? Weet je dat nog? Ik denk dat het toch een beetje een soort... Ja, toch een beetje een vreemd gevoel om dat te vertellen ook. En ja, een zeur klinkt dat zo negatief. Maar je wilt toch ook niet gezien worden als iemand die daar al steeds over begint. Dus ik denk dat dat echt wel meespeelt. Je weet ook niet hoe de andere reageert. Hè? Dus ja, dat is toch iemand die je vervolgens nog dagen moet verzorgen. Dus, ja. Ja. Dan even over het belang van handhygiëne. Dus het gaat over je handen wassen. Waarom is dat belangrijk eigenlijk? Het is belangrijk om, zeg maar, nou, als je kijkt in de zorginstellingen, dat je wil voorkomen dat bacteriën op plaatsen komen waar ze niet horen. En dus als je als een verpleegkundige of een arts een handeling doet aan een mond of aan een infuus, dan wil je niet dat daar bacteriën in komen. Het voorkomt ook verspreiding, hè, dus dat je niet bacteriën van de ene patiënt naar de andere patiënt overdraagt. Ja, dus het is ook nog voor de gezondheid van de buurman of buurvrouw die in de kamer naast je ligt. Ja, ja. Jouw promotieonderzoek ging over de uitbraak van resistente bacteriën. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het zijn een aantal uitbraken beschreven in mijn boekje. Dus in die zin dus dat ik beschrijf van, nou, wat gebeurt er nu als het echt misgaat. Hè? Dus het is niet op tijd opgemerkt. Of de bacteriën verspreiden zich heel snel. Dan beschrijf ik dus hoe dat opgelost is. En ik beschrijf ook dat het soms heel lastig is. Dat is een verpleeghuis wat ik eraan gaf. Dat zijn mensen die er jarenlang wonen. Ja, die kun je niet in een kamer opsluiten en zeggen van, nou, we gaan stoppen met de isolatiemaatregelen tot de bacterie weg is. Dat duurt soms ook nog echt jaren. Dus dan beschrijf ik een beetje waar je praktisch tegenaan loopt. En wat zijn de resistente bacteriën? In de zin van hoe ze resistent zijn, bedoelt u dan? Ja, of heb je voorbeelden van bacteriën die resistent kunnen worden, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat de meest bekende wel de MRSA is, hè, zoals we die vroeger de ziekenhuisbacterie noemden. Maar er zijn nu ook echt hele andere spelers op het veld. Dus de MRSA-bacterie zit op je huid en in je neus. Maar je ziet nu echt een opkomst van de resistente darmbacteriën. En daarin zitten ook echt bacteriën die echt heel resistent kunnen zijn. En ze ook heel makkelijk kunnen overdragen en bijvoorbeeld heel makkelijk in de omgeving kunnen overleven. En dan maakt het ook allemaal weer lastig. Want als je ook echt in de omgeving gaat zitten, dan kun je weer makkelijk overdragen naar andere mensen. En wat is het gevaar van een resistente bacterie? Het gevaar is eigenlijk dus, dat je dus, ja, straks de behandelingen op de antibiotica die we, zoals we dat nu kennen, straks niet meer werken. En dus nu hebben we nog andere antibiotica. Maar dat zijn toch vaak antibiotica die je eigenlijk niet wil voorschrijven, of die net iets minder goed werken of meer bijwerkingen hebben. Maar bacteriën die gaan gewoon altijd, ja, die veranderen altijd. Dat zijn ze gewoon op gemaakt. Dus die gaan het eigenlijk altijd, alles wat we maken, gaan ze ooit een keer iets op verzinnen. Dus als we straks in een periode komen dat antibiotica niet meer werkt, en dan kunnen we dus niet meer, ja, geneeskunde doen zoals we dat nu kennen. En dus dan kunnen we niet meer een nieuwe heup krijgen, want er is geen profylaxe. Of mensen die bijvoorbeeld kanker hebben, die krijgen antibiotica om de bacteriën weg te houden. Dat lukt dan ook allemaal niet meer. Zo kom je eigenlijk weer in de periode als toen we geen antibiotica hadden. Ja, dus je zegt nu, mocht het zo zijn dat bacteriën resistent zijn geworden tegen een bepaalde antibiotica, dan zijn er nu nog wel andere antibiotica die het ziekenhuizen dan kunnen voorschrijven, die dan nog wel enigszins werken. Misschien iets minder goed of met meer bijwerkingen. Maar het zou dus zo kunnen zijn dat in de toekomst je mensen dan geen antibiotica meer kunt voorschrijven, of in elk geval geen werkbare antibiotica. Ja, ja, precies. Hè. En er zijn dus ook echt al stammen bekend die dus geheel resistent zijn. Dus we hadden dus ineens een uitbraak die je beschrijft, hebben we dus zo'n hele resistente darmbacterie, die dus voor alles resistent is. Die kun je dan dus niet meer behandelen. En dus dat, ja, en dat moeten we dus echt zien te voorkomen. Ja, want als dat die, ja. Want als je die niet meer kunt behandelen, wat dan? Of wat is dan de boodschap voor de patiënt? Dan is het dus inderdaad, ja, best een beetje lastige vraag. Dus je ziet dat eigenlijk de meeste mensen die zijn gewoon drager van die bacterie. En die hebben daar dus in principe ook geen last van. Het probleem wordt als je er infectie mee krijgt. Dus we hadden ook één patiënt in die studie die dan een urineweginfectie krijgt met die bacterie. Die je dan dus niet kunt behandelen. Het enige wat je dan kunt doen is spoelen. En hopen dat je het op die manier wegkrijgt. Dus ja, dat is dus het probleem waar we zeggen van, nou, die kant willen we echt niet op. Ja. En daarover ging dus jouw onderzoek. Had je ook een soort van nog praktische aanbevelingen van hoe we hier dan mee om moeten gaan? Praktische aanbevelingen. En ook, er is ook een studie gedaan. Er is een andere darmbacterie. Je hebt allerlei afkortingen. Dit is al een VRE waar ik het dan over heb. En met die bacterie is vaak het probleem dat je dat heel lang in je ziekenhuis kunt hebben rondwaren zonder dat je het merkt. Want hij is eigenlijk niet heel erg ziekmakend. Dus vaak heb je dan dus al heel veel mensen besmet voordat je het echt ziet in infecties. En als je dan zo'n uitbraak ontdekt, dan heb je dus al heel veel mensen die je dus mogelijk besmet zijn of die dus die bacterie al hebben. En dan beschrijf ik dus ook van ja, hoe kun je dat dan aanpakken? Als je echt in die ene uitbraak, dan hebben we dus bijvoorbeeld een groep van 25.000 patiënten die in dat ziekenhuis 3 jaar opgenomen waren geweest, die dus mogelijk die bacterie bij zich hebben. En als je dan echt de richtlijn zou moeten volgen, dan zou je al die mensen 5 kweken moeten toesturen. Die moet je opvolgen. En in mijn boekje beschrijf ik dan van ja, misschien kun je dat op een andere manier doen. Door een bepaalde kweektechniek. En dus dat je maar 1 kweek stuurt en dat goed monitort bij binnenkomst. In die zin heb ik dan de praktische adviezen gegeven. Ja, iets efficiënter dan zoals het nu gedaan wordt. Ja, precies, ja. En dan blijkt dan dus ook, dan heb je toch die uitbraak onder controle, terwijl je dan dus een hoop kweken bespaart en een hoop kosten en het toch goed op orde hebt. Tijdens de COVID-pandemie waren we met z'n allen heel erg bezig met besmettingpreventie. Dus we waren bezig met de handen wassen en afstand houden om elkaar maar niet te besmetten. Heb je daar nog wat aan gehad in je onderzoek? Nee, niet zozeer eigenlijk, moet ik zeggen. Omdat dat onderzoek liep eigenlijk allemaal al voor de COVID. Wel, als ik kijk, ik werk normaal gesproken als deskundige infectiepreventie in het ziekenhuis. In dat gebied heeft het echt wel geholpen. He, dus het was echt. Mensen begrepen echt wel waarom we de adviezen gaven en wat het belang daarvan was. Ja. En dan bedoel je met alle handelingen die jullie als ziekenhuispersoneel doen ter preventie van infectie? Ja, precies. Hè. Dus dan hoef je echt geen 3 keer uit te leggen van waarom iets belangrijk was. Want iedereen wist wel dat het belangrijk was. Dus in die zin heeft het echt wel een meerwaarde gehad. En ik denk ook buiten het ziekenhuis, in je omgeving zie je het ook echt wel dat mensen de basishygiëne beter hebben opgepakt bij COVID. En is dat ook iets blijvends? Dus is het zo dat nu aan de nieuwe mensen die nu op dit moment in het ziekenhuis liggen, dat jullie die ook niet meer hoeven uit te leggen waarom jullie allerlei maatregelen nemen ter preventie van infectie? Ik denk dat het echt nu nog wel naspeelt. Hoe lang dat naspeelt, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat nu echt nog wel mensen wel een verhoogde alertheid hebben. Ja, als ik kijk gewoon naar de praktijk. Ja. Of dat echt blijvend is, dat zal blijken. Ja. Sowieso geen handen schudden, toch? In het ziekenhuis meer. Nee, dat is destijds inderdaad tijdens COVID afgeschaft. En in sommige ziekenhuizen wordt dat toch heel erg gepromoot. Ik moet zeggen, in ons ziekenhuis wordt dat niet zozeer gepromoot. Dus het is een beetje aan de zorgverlener zelf om te kijken of je dat wel of niet doet. Maar dus als je een hand geeft en daarna gewoon goede handhygiëne toepast, is het ook prima. Oké, daar is het Amphia ziekenhuis in de Breda niet zo heel streng op. Ja, streng. Ik denk dat je daar ook een beetje, hè, als mensen een goede handhygiëne toepassen, dan kun je dat menselijke stuk ook nog wel doen. Maar als mensen het zeggen van nou, ik wil geen hand geven, is dat ook prima. Want je ziet dat patiënten dat ook echt tegenwoordig wel begrijpen. En voor COVID zou dat misschien nog een beetje gek gevonden zijn. Maar tegenwoordig is dat voor iedereen wel bekend waarom mensen dat wel of niet doen. Ja, ja, dat is niet alleen in het ziekenhuis zo. Dat is natuurlijk op meerdere plekken zo. Ja, nog even terug naar Twitter. Want je hebt nog 2 dagen voor je liggen. Wat staat er nog op de planning om met de volgers te gaan delen? Ik ga ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk achteraf had ik het ook al een beetje beter moeten voorbereiden, denk ik. Want ik merk al dat ik eigenlijk veel te lange draadjes maak en het misschien wel veel informatie geeft. Maar ik denk dat ik nu nog iets ga vertellen over uitbraakanalyses. Dus wat doe je dan? Hoe merk je dat je een uitbraak hebt in je zorginstelling en wat doe je dan? En ik ga vrijdag ben ik van plan, ga ik gewoon in het ziekenhuis gewoon wat foto's maken of wat filmpjes maken van hoe ziet dat dagelijkse werken dan uit. Dat staat nog op de planning. Oh ja, en geen opmerkingen over de stakingen van het Amphia ziekenhuis personeel? Nee, moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zozeer aan gedacht heb. Nee, had nog gekund. Ga je staken eigenlijk? We hebben vorige keer wel een zitactie gedaan. Maar niet dat we... Er is bijvoorbeeld een oproep gedaan voor een zondagsdienst. Maar dat is een beetje lastig op onze afdeling, want wij draaien geen zondagsdienst. Maar dus in die zin is het taak wat lastiger voor een afdeling die geen zondagsdienst heeft. Ja. Veronica Weterings, verbonden aan Amphia Ziekenhuis. En deze week de twitterende wetenschapper. Dank je wel dat je er was. Ja, heel erg bedankt. Tot ziens. Dit was Muse met Resistance. En we hebben ook nog een berichtje binnengekregen van Karin... naar aanleiding van het gesprek dat ik net had met Veronica Weterings... over onder meer handhygiëne in het ziekenhuis. En Karin zegt... Ik vind het zo jammer dat alle handhygiëne die vanzelfsprekend was... in winkels verdwenen is. Na corona bedoelt ze. Dus in het ziekenhuis worden de handen niet gewassen... en nu ook niet meer in winkels. Dit was de nacht van NTR voor vandaag. Zometeen vroeg met Stefan... Kom duur. Stefan, hallo. Goedemorgen. Wat ga je doen zometeen? Wij gaan het hebben over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Morgen komt daar het eindrapport van naar buiten. Er zijn maandenlang heel veel mensen verhoord. En morgen dus het eindrapport. Nou, het eindrapport kunnen we al wel een beetje invullen, want we hebben al wel veel gezien natuurlijk van die enquête. Maar ik ga het nog een keer op een rijtje zetten met journalist bij Dagblad van het Noorden, Lianne Levy. Oké, dus jullie gaan alvast een voorschotje nemen op morgen. Dat is zometeen. Nu eerst het nieuws van 5 uur. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.